کوئی شخص اپنے اعمال کے بدلے جنت میں نہیں جائے گا. سوال ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ کوئی شخص اپنے اعمال کے بدلے جنت میں نہیں جائیں گا. صحابہ نے پوچھا کہ آپ بھی نہیں جائیں گے؟ فرمایا شک ہوا ہاں میں بھی نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرا رب مجھ پہ رحم نہ کر دے. جنت یہ آسانی سے ملنے والی چیز نہیں ہے. جنت فرائض کو چھوڑ کر آرام سے گھر میں سونے سے ملنے والی چیز نہیں. جنت کو ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم دنیا کی زندگی بھی پالے اس میں بھی عائش ہو جائے اور آخرت بھی مل جائے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ایک ذات ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ یہ کر کے آ جاؤ بس, تم جو چاہو گے وہ تمہارے لیے, تم جو چاہو گے صرف سوچو وہ تمہارا. دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ ہے اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی جو ہے مٹھاس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. جنت کے 8 دروازے ہیں. سب سے پہلے جنت کا دروازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھلا جائے گا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو, اس لیے کہ فردوس اللہ کے عرش کے بالکل نیچے ہے. سب سے عظیم نعمت جو ابن آدم کو جنت میں حاصل ہوگی وہ اللہ کا دیدار ہے, اور سب سے بڑے عذاب جس سے جہنم میں گزریں گے وہ اپنے رب کو کبھی نہیں دیکھ پائیں گے. اس لیے کہ ہم جنت حاصل کرنے کی جو ہے کوشش کریں گے, اور جب ان جنت کی نعمتوں کو, اس کی قدر کو, اس کی منزلت کو, اس کی قیمت کو ہم جان لیں گے تو انشاءاللہ عزیز ہم جو ہے وہ جاننے کے بعد ہر عمل میں آگے بڑھنے کی جو ہم کوشش کریں گے. یہ بڑی اہم چیز ہے, یہ بڑی اہم چیز ہے. تو سب سے آخری انسان کو جو سب سے جنت کا سب سے چھوٹا پلاٹ ملے گا وہ اس دنیا سے 10 ٹائم زیادہ بڑا ہوں گا انشاءاللہ تعالی. آج کا ہمارا جو دوسرا عنوان ہے جنت کی نعمتوں کا بیان, اس کے مقرر ہیں ایڈوکیٹ فیض سید صاحب. ظاہر سی بات ہے الحمدللہ شہر آپ کو جانتا ہے, آپ تعریف کے محتاج نہیں ہیں, تو میں وقت نہ لیتے ہوئے جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ یہاں پر آئے اور جنت کی نعمتوں کا بیان اس عنوان پر روشنی ڈالے. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد, فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وقال عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم, يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القران المجيد بسم الله الرحمن الرحيم, ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير. اما بعد, تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے, اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس 10 روزہ کانفرنس کے جو ہے چوتھی نشست میں, فورتھ سیشن میں جمع ہوئے ہیں, اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج انشاءاللہ عزیز چند باتیں میں آپ کے سامنے جنت کی نعمتوں کا بیان اس عنوان پر رکھنے کی میں جو ہے کوشش کروں گا. آئیے اس سے پہلے کہ ہم اس عنوان کی طرف بڑھے, یقیناً جنت میں کون جائیں گا, وہ کیا اعمال ہے جو جنت میں لے جاتے ہیں, یہ ایک الگ موضوع ہے انشاءاللہ, اور کل اس پر کچھ میں روشنی ڈالوں گا. لیکن آج جس چیز کی طرف جو ہم روشنی ڈالیں گے یا جو چیز دیکھنے کی اور سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے وہ حقیقت میں یہ ہوں گا جنت کی نعمتیں کیا ہے, وہ جنت کیسی ہے, اس کی کچھ وضاحتیں آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم عنوان کی طرف بڑھے، ایک بات واضح کرنا ہے ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ باتیں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جنت کے تعلق سے بتائی ہے، جو نعمتیں گنوائی ہیں، یہ تمام وہ ایسی نعمتیں جن نعمتوں کو صرف ہم سن سکتے ہیں اور کچھ حد تک سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کا حقیقت میں ادراک کرنا، ان ریئل سینس میں سمجھنا یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہے جس کو نہ کسی کان نے کبھی سنا، نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی ذہن میں کبھی ان نعمتوں کے تعلق سے گمان گزر سکتا ہے، یہ صلاحیت بھی انسان میں نہیں، یاد رکھی۔ لیکن بہرحال اللہ رب العزت نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کچھ باتیں ہمیں بتائی جو ہماری عقلوں کو سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن جو باتیں بتائی یقیناً اس کی حقیقتیں تو تبھی سمجھ میں آئیں گے جب انسان اس کو دیکھیں گا۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر میں کسی انسان سے کہوں، یہ ٹی وی کا جب دور نہیں تھا، یہ انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، اور اگر میں کسی انسان سے کہوں کہ امریکہ کے اندر جو ہے 100-100 ماحلے کی عمارتیں ہوتی ہیں، 200-200 ماحلے کی عمارتیں ہوتی ہیں، یا جو ہے ابوظہبی کے اندر جو ہے 1 میل لمبی عمارت ہے، 1.5 کلومیٹر اونچی عمارت ہے، تو انسان اگر ٹی وی اور انٹرنیٹ کا دور جب نہیں تھا، یہ تو سوچ سکتا ہے کہ ایک منزلے کے بعد دوسرا منزلہ، 10 کے بعد دوسرا، 10 فٹ کا ہوں گا، 20 فٹ، تو یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ حقیقت میں اس کو دیکھیں گا تو تب کہیں گا سبحان اللہ، میں تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا ایسا ہوتا ہوں گا، مطلب ہم تو سوچ رہے ہیں 10-10 فٹ کے کچھ محلے ہوں گے، بس وہ بلڈنگ ایسی کہ جو بادلوں میں چلی جا رہی ہے نا، تو تاجی بتاؤ حقیقت میں جب دیکھے گا انسان تب سمجھ میں آئے گا یہ کیا تھا، بولا تو جا رہا ہے اتنی اونچی ہے، سمجھ میں نہیں آ سکتی بات جب تک کہ وہ حقیقت میں دیکھ نہ لے۔ تو اسی طرح جنت کی نعمتوں کو بتایا گیا ہے، لیکن یقیناً یہ جب دیکھیں گے تبھی سمجھ میں آ سکتی کیا ہے، مطلب ہماری عقلوں میں وہ شعور، وہ بصیرت، وہ طاقت، وہ سمجھ، وہ قوت نہیں ہے۔ کچھ دنیاوی مثالیں لے کر ہمیں سمجھایا گیا کہ نہریں ایسی ہوں گی، باغات ایسے ہوں گے، پھل ایسے ہوں گے، درخت ایسے ہوں گے، لیکن حقیقت میں جب آپ دیکھیں گے تبھی اس کو سمجھ پائیں گے کہ سبحان اللہ وہ کیا نعمت ہے، وہ کیا نعمت ہے۔ آئیے ان نعمتوں کو دیکھنے سے پہلے ایک اور چیز ہم دیکھ لیں کہ اس میں جائیں گا کون، جنت میں کون جائیں گا۔ تو جنت میں جانے کے تعلق سے اللہ نے بار بار بار بار بار بار اپنی کتاب میں یہ بات واضح کی اور بیان کی، کون ہے جو اس کے مستحق ہوں گے، کون ہے جو اس میں جا کر رہیں گے، کون ہے جن کے لیے تیار کی گئی ہے، کن لوگوں کو یہ ملنے والی ہے، وہ بات کو ہم سمجھ لیں۔ تو جنت کس کو ملنے والی ہے، میں نے آپ کے سامنے سورہ بروج سورہ نمبر 85 اس کی آیت نمبر جو ہے 11 کی تلاوت کی، اس میں اللہ نے فرمایا کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال کیے۔ صرف ایمان لانا کافی نہیں، دیکھیں کیا اللہ بیان کر رہا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لایا اور ایمان کے بنیاد پر نیک کام کیے، فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایسے لوگوں کے لیے باغات ہیں، جنتیں، جنت کہتے باغات، جنتیں ہیں، باغات ہیں، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ، اور یہ ایک بہت بہت بہت بڑی کامیابی، فوز الکبیر، بہت بڑی کامیابی، الٹیمیٹ سکسس اگر کسی کو مل جاتا ہے، کس بنیاد پر، ایمان لائے اور ایمان کے جو تقاضے ہیں ان میں سب سے پہلا تقاضا نیک اعمال کرے، ایسے لوگ مستحق ہوں گے ان جنتوں کے، جن جنتوں کا تذکرہ قرآن نے اور حدیث نے اتنا کیا اتنا کیا اتنا کیا سبحان اللہ کہ میں پورے چیزوں کو گن بھی نہیں سکا، مطلب رکھنا تو آپ کے سامنے گوشے گزار ناممکن تھا، میں نے کچھ باب باندھے ہیں کہ جنت کے باغ، کپڑے، دروازے، فرشتے، کام کرنے والے، گھر کیسے ہوں گے، لیکن یقیناً اتنا زیادہ بیان کسی کو انتہا نہیں۔ اور یاد رکھیے صحابہ کی زندگی کا ذرا مطالعہ کریں، صحابہ کے سامنے جنت اور جہنم کا تصور اتنا کلیئر تھا، اس کا عقیدہ اتنا واضح تھا کہ وہ اگر آپ ان کی زندگیاں دیکھیں تو بڑے بڑے اعمال بہت آسانی سے کر گزرتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس جنت کا کانسیپٹ بہت کلیئر تھا کہ ملنے کیا والا ہے کرنے کے بعد۔ اور ایسے اعمال جو گناہ کے ہوتے تھے چاہے وہ کتنے ہی چھوٹے ہو، آپ دیکھیں گے صحابہ ان سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتے اور بچتے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس ریئل سینس میں جہنم کا تصور بھی اتنا ہی کلیئر تھا جتنا جنت کا کلیئر تھا۔ اسی وجہ سے کبھی کبھار ان کے کچھ اعمال بالکل جس کو ہم کہیں گے ایک دیوانگی کی حد تک تھے کرنے کے معاملے میں، ایک ایسی حد تک جس کو ایک عام انسان، ہم جیسا انسان جو دنیا پرستے کہیں گا کیا ہو گیا تھا، یہ لوگوں کو کیسا خرچ کر دے رہے، کیسا مال دے دے رہے، اپنی جان دے دے رہے، اپنی اولاد دیتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑنا ان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ کیوں کہ ان کے سامنے ایک بہت بڑا مشن اور ایم تھا، اور وہ مشن تھا جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات، بس یہ مشن اور ایم تھا. اور ان کے نبی نے، مطلب ہمارے نبی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کلیئر ان کو سمجھایا تھا، یہ کانسیپٹ اتنا واضح کیا تھا کہ ان لوگوں کے لیے مال خرچ کرنا، زمین جائیداد چھوڑنا، اپنا گھر بار چھوڑنا، اپنے بیوی بچوں کو قربان کرنا، اپنی جانوں کو اللہ کے راہ میں نچھاور کرنا آسان تھا، چونکہ ان کو پتا تھا اس کے بعد ملنے والا کیا ہے. الٹیمیٹ ایم ان کے سامنے کلیئر تھا. اگر میں آپ سے کہوں کہ میں، اگر آپ میرا ایک کام کرے، ایک کام میرا اگر کرے، تو میں آپ کو جس شہر میں دنیا کے آپ چاہیں، آپ اگر میرا ایک کام کرے جو میں چاہتا ہوں، تو دنیا کے جس شہر میں جس میں آپ کہے اس کے سب سے پرائم لوکیشن میں، اس پرائم لوکیشن کے سب سے سینٹر پوائنٹ پر آپ کو ایک گھر دوں گا، جس گھر میں ہر سہولت ہوں گی، نہ آپ کو اس کا کبھی ٹیکس پے کرنا ہے، نہ کوئی اخراجات برداشت کرنا ہے. اس ساری ذمہ داری جب تک میں زندہ ہوں آپ کی میں برداشت کرتا رہوں گا. یہ آپ زندہ ہے، آپ جو ہے جب تک زندہ ہے، یا میں جب تک زندہ ہوں برداشت کروں گا، تو آپ میرا وہ کام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کوئی بھی انسان کہیں گا صرف کام تو بتائیے آپ، یہاں تو 20-30 کے پیچھے جو ہم پڑھے تو وہ نہیں ملتا حاصل ہوتا. جی پلاٹوں کے اندر سب سے چھوٹا پلاٹ جو ہمارے علاقے میں چلتا ہے وہ 20x30 کا ہوتا ہے، جس کے لیے انسان کبھی کبھار انتھک محنت کر کے زندگی لگانے کے بعد بھی نہیں حاصل کر پاتا ہے نا. تو ہم تو اسی کے، تو میں کہہ رہا ہوں سب سے پرائم لوکیشن پہ ایک گھر جس میں تمام سہولتیں جو آپ چاہتے ہیں، اور اس میں نہ آپ کو کوئی کرایہ دینا ہے، نہ کوئی ٹیکس پے کرنا ہے، آپ کو پوری زندگی میں سنبھالوں گا، کیا آپ میرا وہ کام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کوئی بھی انسان کہیں گا کب سے آنا اور کیا شروع کرنا ہے، بس خالی حکم دیجیے اور کام ہو جائے گا. اگر میں آپ سے کہوں صرف آپ کے لیے نہیں، اگر آپ دنیا سے چلی بھی گئے تو آپ کی بیوی بچوں کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، جب تک وہ زندہ رہیں گے میں سنبھالوں گا ان کو، آپ کیا کہیں گے؟ اور اپڈیٹ بھی کرتا جاؤں گا جیسے وہ چاہیں گے، آج یہاں رہنا چاہو یہاں رہو، کل دوسرے شہر میں وہاں رہو، تیسرے جگہ جانا رہو، اگر چاند پہ بھی مکان بنتے تو میں وہاں بھی خرید کے دے دوں گا، کوئی بات نہیں. تو کیا آپ میرا کوئی کام جو میں آپ کو دوں گا آپ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ کہیں گے یقیناً ہم کریں گے. بس صحابہ نے اپنے نبی کے وعدوں کو، اپنی نبی کی بشارتوں کو، اور اپنے رب کے حکم کو، جو اس نے کہا تھا ایمان لاؤ نیک عمل کرو تو جنت ملیں گی، اس کو بالکل سمجھ لیا تھا. یہ ایک ذات ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ یہ کر کے آ جاؤ، بس تم جو چاہو گے وہ تمہارے لیے، تم جو چاہو گے صرف سوچو وہ تمہارا. بولنا تو ایک بات کی بات، صرف سوچو تمہیں کیا چاہیے وہ تمہارا. تو یقیناً صحابہ کے پاس جنت اور جہنم کا کانسیپٹ اتنا واضح تھا، اتنا کلیئر تھا کہ کوئی نیکی کرنے میں وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے اور گناہ کرنے سے بہت گھبراتے تھے. آج ہمارے پاس جنت اور جہنم کا ریئل سینس میں کوئی کانسیپٹ، حقیقی کوئی تصور باقی ہی نہیں رہا جیسا ہونا چاہیے تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے لیے اعمال کرنا بہت مشکل جاتا ہے، بہت مشکل جاتا ہے نا. نماز پڑھو تو ارے یار مشکل کر دیا اللہ تعالیٰ نے، پانچ وقت نماز پڑھو، کم از کم پانچ وقت ٹھیک ہے، لیکن وقت نہیں طے کر کے ایک ساتھ موقع دیتے تو ہم ایک ساتھ پڑھ لیتے تھے، صبح اٹھ گئے صبح پانچوں پڑھ کے نکل گئے، دوپہر میں اٹھے دوپہر میں پانچوں پڑھ لیے، شام میں وقت ملا شام میں پانچوں پڑھ لی. کم از کم ہفتے کی گنجائش تو دینا تھا، جیسے یہودیوں کو دی تھی کہ ہفتے کے دن صرف ایک دن عبادت، تو پورے ایک دن میں ہم 25-25 مطلب پانچ پانچ روز کی کر کے وہ کر لیتے تھے کچھ تو بھی ایڈجسٹ، ہے نا. مشکل لگتا ہے. صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ ان کا رب جو جنت ان کو دینے والا ہے وہ کو حکم نازل کرے عبادت کا، اور اللہ رب العزت نے جب نماز کے حکم کو نازل کیا انہوں نے اس کو ایک تحفہ سمجھا اور ہم نے اس کو ایک مصیبت سمجھا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ انہوں نے تحفہ سمجھا اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ جو رب ہمیں جنت عطا کر رہا ہے وہ رب کے لیے ہمیں کچھ تو کرنا ہوگا جس کے بدلے میں وہ ہمیں جنت دیں گا. تو ہمیں بھی اس بات کو سمجھنا بے انتہا ضروری، یاد رکھیے کہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے. اور انشاءاللہ عزیز جب جنت کا تصور ہمارے ذہنوں میں جو ہے واضح ہو جائیں گا، تو اس کے بعد انشاءاللہ عزیز ہمارے لیے اعمال کرنا بہت آسان ہوگا، اور کوئی عمل ہمارے لیے مشقت بھرا نہیں نظر آئے گا، کوئی عمل ہمارے لیے تکلیف دہ نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ ہم جنت حاصل کرنے کی جو ہے کوشش کریں گے. اور جب ان جنت کی نعمتوں کو، اس کی قدر کو، اس کی منزلت کو، اس کی قیمت کو ہم جان لیں گے، تو انشاءاللہ عزیز ہم جو ہے وہ جاننے کے بعد ہر عمل میں آگے بڑھنے کی جو ہے ہم کوشش کریں گے. یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں یہ تصور چونکہ ہمارے ذہن میں واضح نہیں ہے، جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جب جنت کی بات آتی ہے یا جہنم کے تذکرے آتے ہیں تو ہمیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ ہم ذرہ برابر ڈرتے ہیں، اور نہ ہی ہمارے دل میں کوئی لالچ نظر آتی ہے کہ ہاں مجھے اس کو حاصل کرنا ہے، ہاں یہ عمل کروں گا تو میرا رب اس چیز کا وعدہ کرتا ہے، اگر میں یہ عمل نہیں کروں گا تو مجھے اس کی وعید سنائی جا رہی ہے جہنم کی. میرے پاس یہ ہمارے پاس آج ڈر نہیں رہا، تو آئیے جنت کی کچھ نعمتیں آپ کے سامنے جو ہے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ایک اور وضاحت آگے میں عنوان کی طرف بڑھوں اور کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ جو ہے جنت اور جہنم کے تعلق سے آئیے یہ کیا چیز ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو کیسے بنایا ہے اور کن کوششوں کے بعد یہ ملتی ہے، اس تعلق سے ایک ایسی گواہی میں آپ کے سامنے لاتا ہوں جس گواہی کا یقینا ہم انکار نہیں کر سکتے، اور وہ گواہی ہے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اللہ رب العزت نے جو ہے اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، حدیث اس طرح سے، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، آپ نے فرمایا کہا، حدیث سنیے کس طرح سے ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا، جب اللہ رب العزت نے جو ہے جنت اور جہنم کو پیدا کیا تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا اور کہا، اے جبرائیل میں نے جنت اور جہنم بنایا، تم جا کے ذرا میری جنت دیکھ کر آؤ۔ جبرائیل اسلام جنت میں جاتے ہیں، جنت کو دیکھتے ہیں، اس کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں اور آ کر جو اللہ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت پوچھتا ہے کہ اے جبرائیل کیسی لگی تمہیں میری جنت؟ جبرائیل اسلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں، حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ جو ہے تیری عزت کی قسم جو بھی اس کے بارے میں سنے گا اس میں ضرور داخل ہوں گا۔ اور پھر فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جو ہے جنت جن مصائب سے گھری ہوئی ہے، جن تکلیفوں سے گھری ہوئی ہے، جو کنڈیشنز اس کے لیے، وہ کنڈیشنز لگا دیے جائے۔ پہلے جنت بنائی، جبرائیل علیہ السلام کو بتایا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تیری عزت کی قسم، کوئی انسان اس کے بارے میں سن لے بغیر داخل ہوئے کہ نہیں رہیں گا اس میں۔ فرشتوں سے حکم ہوا کہ جاؤ فرشتوں، جنت میں حاصل کرنے کی تکلیفوں کو پھیلا دو اس کے اطراف، پھیلا دی گئی۔ پھر کہا، جبرائیل جاؤ اب دیکھ کے رہو جنت کو ایک بار۔ جبرائیل علیہ السلام پھر جاتے ہیں، جنت کو دیکھتے ہیں، اس کے مصائب کو دیکھتے ہیں، جنت حاصل کرنے کے لیے جو سٹیپس، جو تکلیف ہے وہ دیکھتے ہیں، تو کہتے ہیں، اللہ رب العزت کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام، اللہ نے اس بات کو بھی یوں بیان کیا، آپ سب فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، جب اس کی مشکلات اور مصائب کو دیکھا تو فارغہ الہی میں کہا، تیری عزت کی قسم مجھے ڈر ہے شاید اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہوں گا۔ جنت یہ آسانی سے ملنے والی چیز نہیں ہے، جنت فرائض کو چھوڑ کر آرام سے گھر میں سونے سے ملنے والی چیز نہیں، جنت کو ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم دنیا کی زندگی بھی پالے، اس میں بھی عائش ہو جائے اور آخرت بھی مل جائے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو کہ اللہ تیری عزت کی قسم، جو مصیبتیں تو نے رکھی ہے اس کو حاصل کرنے میں شاید کوئی حاصل نہیں کر پائیں گا۔ پھر کہا، جاؤ جہنم دیکھ کر آؤ۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جہنم دیکھنے گئے، آپ نے جہنم کی سیر کی، اس کی تکلیفوں کو دیکھا اور آ کر کہا، تیری عزت اور جلال کی قسم ہے اللہ، کوئی بھی انسان اس کے بارے میں سن لیں گا کبھی اس میں جانا جائے نہیں جائیں گا، تب اس کی عذابوں کو جب دیکھ لیں گا یا سنے گا تو اللہ اس میں کبھی نہیں جائیں گا۔ اللہ رب العزت نے پھر فرشتوں سے کہا، فرشتوں جنت جہنم کے اطراف، اس کی جو ہے عیش اور عشرت جس کو ہم کہیں گے، جہنم کے اطراف وہ تمام چیزیں فرشتوں جو ہے پھیلا دو جس کے وجہ سے انسان جو ہے جہنم میں چلا جائے گا، مطلب وہ آسانیاں، وہ عیش، وہ دنیا پرستی۔ مطلب جہنم میں جانا بڑا آسان ہے، اس لیے کہ جنت کا راستہ چھوڑ دیا، تکلیفوں کو چھوڑ دیا، جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو جب وہ پھیلا دی گئی شہوت اور جو چیزیں ہو جہنم طرف ڈال دی گئی، جبرائیل علیہ السلام واپس آئے اور کہا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ سے کہا، کہ اللہ نے کہا ان سے کہ جاؤ اب جا کر جو جہنم پھر سے دیکھو۔ وہ جاتے جہنم کو دیکھتے اور کہتے، اے اللہ تیری جو عزت کی قسم مجھے ڈر ہے شاید کوئی بھی اس سے بچ نہیں پائے گا، اس لیے کہ جو شہوتیں، جو لذتیں تو نے اس کے اطراف پھیلا دیے جہنم کے، شاید کوئی بھی انسان اس سے بچ نہیں پائے گا اور کوئی بھی انسان اس میں داخل ہوئے بغیر نہیں رہے گا۔ تو اس بات کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے، جنت حاصل کرنا یہ آسان چیز نہیں ہے، اس کے لیے بڑی محنتیں ہیں، اس کے لیے بڑی مشقتیں ہیں، اس کے لیے کوششیں ہیں۔ ہم جتنے آسانی سے جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، اتنے آسانی سے نہیں ملتی، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے جنت حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، جنت کے تعلق سے فرمایا، جو ڈرا وہ بھاگا، جو بھاگا وہ منزل کو پہنچا۔ سنو، اللہ کا مال بہت مہنگا ہے، خبردار اللہ کی جنت بڑی مہنگی ہے۔ جو سنا جس نے وہ دوڑا، مطلب جس نے بھی سنا جنت کے بارے میں وہ بھاگا، وہ بھاگا مطلب اس کے لیے اس نے کوشش کی، اور پھر کوشش کی تو اس نے حاصل کیا، اس لیے کہ اللہ کا مال سستا نہیں ہے، اللہ کی جنت سستی چیز نہیں، آسانی سے نہیں ملتی ہے، اس کے لیے دوڑنا پڑے گا، اس کے لیے کوشش ہی کرنا پڑے گا، اس کے لیے بڑی مشقتیں ہیں۔ اسی طرح جو ہے جنتیں جو ہے جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کی نعمتوں کے تعلق سے ایک بات آتی ہے، وہ یہ ہے، جو شخص جو ہے جنت پانا چاہتا ہے وہ دنیا میں چین کی زندگی نہیں گزارتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت، حدیث کے الفاظ اس طرح سے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، آپ نے فرمایا، میں نے جہنم سے بھاگنے والے کسی شخص کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا اور میں نے جنت کے خواہش مند کسی انسان کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جہنم سے جو شخص بھاگنا چاہتا ہے، دور رہنا چاہتا ہے، وہ سو نہیں سکتا. سکون کی سونا نہیں مطلب یہ نہیں کہ انسان سوئی نہ، مانا یہ کہ سکون سے سو نہیں سکتا، سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا. اور جنت حاصل کرنے والا شخص دنیا میں سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا. آج ہمارا معاملہ تو اتنا سکون کا ہے، پھر ہمیں اللہ سے جنت کی امید ہے، اور پھر ہم چاہتے ہیں جہنم سے اللہ ہمیں نجات دے، اور اعمال اور کوششوں کے اعتبار سے ہم رتی برابر بھی آگے بڑھنا اس معاملے میں نہیں چاہتے ہیں. تو کہا میں نے کسی انسان کو جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے سوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور کسی انسان کو جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے اسے بھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا. تو یہ بات کو ہمیں سمجھنا بے انتہا ضروری ہے. اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت، آپ نے فرمایا آخرت میں انعام و اکرام حاصل کرنے والے اعمال دنیا کے اعتبار سے بڑے کڑوے اور کسیلے بہت مشکل ہوتے ہیں. حدیث کے الفاظ اس طرح سے، ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ ہے، اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی جو ہے مٹھاس ہے. دنیا میں جو اعمال کرنا سخت جاتا ہے وہ آخرت کے اعتبار سے بہت آسان ہے، مطلب آخرت کے اعتبار سے میٹھے پھلدار ہے، اور دنیا کے اعتبار سے جو اعمال میٹھے وہ آخرت کے اعتبار سے بہت کڑوے ہیں. اس سے پتہ ہی چلا کہ دنیا کو ہم کو ترک کرنا ہوگا، چھوڑنا ہوگا، تبھی آخرت کو ہم جو ہے پا سکتے ہیں. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا دنیا کے تعلق سے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ہی اس کے راوی اور فرماتے اور کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. مطلب دنیا مومن کے لیے قید ہے، جس میں قید خانے میں کیسے انسان زندگی گزارتا ہے، بس جیسے مل جائے، جو ہو جائے، جیسے تیسے گزر جائے، آزاد ہوں گے تو پھر سب دیکھا جائے گا، ہے نا. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس لیے کہ اس پہ بہت سارے اصول، ضوابط، لوازمات، حرام حلال لاگو ہوتا ہے، جس کے سے بڑی مشکل زندگی گزارتا ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ آزاد ہے. اور کافر کے لیے جو انکار کرتا ہے اسلام کا، اس کے لیے دنیا جو ہے جنت ہے، وہ سب کچھ جو چاہے کر لے، لیکن آخرت اس کے لیے بہت مشکل ہونے والی ہے. جنت کو حاصل کرنا کوئی آسان چیز نہیں ہے، اس کی نعمتیں یہ فری نہیں ملتی ہیں، اس کے لیے بہت محنت اور مشقت کی ضرورت ہے. آئیے اب جنت کے کچھ نام اس سے ہم شروع کرتے ہیں. جنت کے ناموں میں کئی نام جو آتے ہیں، انشاءاللہ عزیز جو میں آگے کی اب باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس چیز میں میں جو حدیث کا اور قرآن کا حقیقی جو متن ہے، ریئل جو ٹیکسٹ ہے، وہ ٹیکسٹ آپ کے سامنے نہ رکھتے ہوئے اس کے مفہوم کو رکھنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ احادیث جنت اور جہنم کے بارے میں اور قرآنی آیتیں بہت بہت طویل، بہت لمبے لمبے آیتیں ہیں، اتنے اتنی آیتیں، کہیں کہ مسلسل 15-15 20-20 آیتیں جنت کے تذکرے چلتے رہتے ہیں. تو یقیناً میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں ان تمام تذکروں کو رکھوں، تو میں جنت کی نعمتوں کو گنواؤں گا اور حدیث سے اور قرآن کے اس متن سے اتنا جملہ نکالوں گا جس میں نعمت کا تذکرہ آ رہا ہے، صرف نعمت کا تذکرہ کہ یہ نعمت ہے، ایسے لباس، ایسے پینے کی چیزیں، ایسے کھانے کی چیزیں، ایسے رہنے کی چیزیں، چونکہ تمام تر تفصیلات رکھنے کا جو موقع نہیں ہے ہمارے پاس، تو اب ہم اس طرح سے لیں گے انشاءاللہ کہ میں حوالہ دوں گا، اور حوالے کے بعد انشاءاللہ عزیز اس حدیث سے اور اس قرآن کی آیت سے کیا نعمت پتا چل رہی ہے، وہ نعمت آپ کے سامنے رکھنے کی انشاءاللہ میں جو کوشش کروں گا. تو جنت کے کچھ نام جو قرآن سے ثابت ہے، جو چیز ملتی ہے وہ یہ، جیسے دارالسلام، سلامتی کا گھر، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے دار جو ہے متقین، متقی اور پرہیزگار لوگوں کا گھر. اسی طرح جنت کا نام ایک ملتا ہے دار القرار، قرار پانے کا، رک جانے کا، ٹھہر جانے کا گھر. اسی طرح ایک نام ہے دار الآخرہ، آخرت کا گھر. اسی طرح جنت کا ایک نام جنت النعیم، بہت ساری قرآنی آیتوں میں تذکرے آتے ہیں، نعمتوں والے باغات، نعمتوں والی جنت. اسی طرح جنت کا ایک تذکرہ جنت العدن، یہ جنت کی ایک قسم ہے، اعلیٰ قسم ہے جنت العدن، تو یہ جو ہے یہ ایک جنت ہے. اسی طرح جو ہے جنت الفردوس، جس کے تعلق سے ہم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی اللہ سے جنت طلب کرو تو جنت الفردوس طلب کرو، اس لیے کہ جنت الفردوس اللہ کے عرش کے نیچے ہے بالکل. تو یہ جنت کے کچھ نام ہیں جن کا تذکرہ، اور اس کے علاوہ کئی ایک نام قرآن نے اور حدیث نے جنت کے لیے ہیں. اسی طرح جو ہے جنت کی جو ہے شان کیا ہے وہ دیکھتے ہیں، اور اس کی نعمتیں کیا ہے. تو جنت کی نعمتیں اور خوبیاں بیان کرنا اس دنیا میں یا سمجھانا یا اس کا تصور کرنا ناممکن ہے، یہ بات یاد رکھ لیجئے. جناب جو ہے مسلم کی روایت ہے، جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ جو ہے جنت ایسی نعمتوں والی جگہ ہے. ایسی نعمتوں کو کیا کہیں گے آج کے زمانے، سہولتوں والی جگہ جس کو آپ کہیں گے، اتنی عائش و آرام کی جگہ ہے. آپ فرماتے اور کہتے ہیں نعمت والی جگہ ہے جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. مطلب جو کچھ اب باتیں آئیں گی یہ ہمارے تصور سے باہر ہے، ایسا ہوں گا لیکن کیسے، حقیقت تو بس جب دیکھیں گے تو ہی پتہ چلنے والا، لیکن ہونے والا. تو کیا کہا، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے تعریف نہیں سنی اس کی، سمجھنے کی طاقت نہیں کانوں میں، سننے کی طاقت نہیں، کسی کان نے نہیں سنی. اور ایسی چیز ہے کہ کسی ذہن میں ان نعمتوں کا تصور بھی نہیں گزر سکتا، انسانیت خاسر ہے اس کو تصور بھی گزارنے سے. آپ تصور کیجئے نعمتیں، کیا کیا سہولتیں آپ کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگوں کی تصورات تو بہت کم لمٹ تک جا کے ختم ہو جائیں, چونکہ جس نے جو نعمت دیکھی وہ اس سے اوپر کا سوچیں گا, ہے نا, لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. اس کے بعد وہ سوچ بھی نہیں سکیں گا کہ عیش و آرام کس کو کہا جاتا ہے. دنیا میں ہی عیش و آرام سمجھنا مشکل ہوتا ہے. کبھی سمجھ لیجیے کوئی انسان گیا اور کسی بادشاہ کا پرانا محل دیکھ کر آیا, تو دیکھ کر آنے کے بعد بولتا ہے ارے یار کیا عیش کرے بادشاہ نے, اب انہیں تو سوچے بھی نہیں ہوں گے, ایسا کھاتے ہوں گے, ایسا پیتے ہوں گے, ایسا بناتے ہوں گے, ایسا سوتے ہوں گے, ایسا اڑتے ہوں گے. تو کبھی کبھار تو اس دنیا کی جو نعمت ہے وہ سوچنا محال ہوتا ہے ہم کو, جو بادشاہ اور سلاطین بڑے بڑے لوگ جو فائدہ اٹھاتے ہیں, سوچنا بھی تصور نہیں ہوتا. تو جنت تو رب نے مہمان نوازی کے طور پر ایمان والوں کے لیے تیار کی ہے, یقیناً اس کو کوئی ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا. ہم کیا کیسے کیا 7 سٹار تک تصور کر سکتے ہیں بس, اور کیا کریں گے اس کا تصور, سہولتیں نعمتوں کا اس سے اوپر نہیں جاتے ہمارے ذہن, کسی نے وہ بھی نہیں دیکھا ہوگا کبھی, ہے نا. تو آپ اندازہ لگائیے جنت رب نے تیار کردہ چیز ہے, تو انسان بنا رہے ہیں سب چیزیں کیا ہوں گی. بہرحال کوئی ذہن سوچنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا ہے, سمجھ رہے ہیں بات کو. تو اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ کیا انعام ہمارے لیے ڈھکا رکھا ہے. بس ایک چھوٹی سی زندگی جو 60, 70, 80, 90, 100, اس سے آگے میں سمجھتا ہوں جانا بیکار ہے, بہت کم پار کرتے ہیں اس کو. بس اتنے سال کی زندگی, جس میں سے شریعت نے اجازت بھی دی آپ کو کہ آپ جو ہے جتنی ضرورت ہے اتنا سوئے بھی, ہے نا. تو اگر سونے کو اگر ہم اندازہ لگائے, سونے سے اٹھ کر نہانے تک وقت 8 گھنٹے لگ جاتے, 6 گھنٹے سویا اٹھا نہایا کر, ہے نا, 8 گھنٹے لگتا ہے, تو گویا 35% تو ہی زندگی نکل گئی سونے میں. 60 سال جیا تو 20 سال تو سویا, 40 سال کی بات ہو رہی. 40 سال میں بھی اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ مکمل نماز اور روزے ہی کرتے رہو, اس میں بھی کہہ رہا کام کرو اور کاج کرو اور شادی بیاہ کرو اور دنیا کے معاملات بھی کرو, ہے نا, یہ بھی کرو اور دین پر بھی چلو, ساتھ کماؤ دماؤ بھی, زندگی دنیا کی بھی اچھی بناؤ اور آخرت کی بھی تیار کرو. تو اگر ویسا تصور کیا جائے تو اور ایک 20-21 سال ہمارے سمجھ لیے اس میں نکل جاتے ہیں, بچے پھر 20 سال. اس کا مطالبہ ہو رہا ہے سر, لیکن وہ بھی ہم دیکھتے ہیں بڑا محال جاتا ہے ہمارے لیے. پھر ہم اللہ سے جنت کی امید کرتے ہیں, اتنی آسان دنیا کی سہولتیں کہ آپ کو آسانی سے ملتی ہے, بغیر مشقت کے نہیں ملتی, جنت بھی بغیر مشقت کے نہیں ملنے والی, اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ٹھیک. تو کسی نے اسی طرح جو ہے جنت کی نعمتوں کی ایک مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں, اس کی اہمیت کیا فرماتے ہیں جنت کے تعلق سے. جنت میں ایک چھری اتنی جگہ, اور ایک روایت میں جنت میں ایک کمان, کمان ہوتی ہے نا آرچ کمان, جنت میں ایک چھری, چھری کتنی جگہ لیتی ہے, یا جنت میں ایک کمان کا ایک لفظ آتے ہیں, کمان والی جگہ اتنی قیمتی ہے کہ دنیا و ما فیہا, دنیا اور اس میں جو کچھ, اور ایک روایت میں الفاظ ہے سورج جن چیزوں پر نکلتا ہے وہ تمام چیزیں بھی بیچ دی جائے تو وہ ایک کمان یا ایک چھری کی اتنی جگہ بھی پرچیز کرنے کی اتنی نہیں ہوتی. جنت اتنی قیمتی جگہ ہے کہ ایک چھری کی اتنی جگہ یا ایک کمان, ایک آرچ اس کا جو ہوں گا, وہ کمان جو ہے دنیا و ما فیہا جتنی ہے, یا ایک روایت میں سورج جن جن چیزوں پر چمکتا ہے وہ تمام بھی ملا دی جائے تو وہ ایک چیز پرچیز کرنے کے لائق یا اس کے برابر ہونے میں اتنی ہو سکتی. اندازہ لگائیے کتنی عظیم نعمت ہے, کتنی عظیم نعمت ہے. ہمیں اسے حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن جو ہے کوشش کرنا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ابو نعیم کی روایت ہے, آپ نے فرمایا کہا کہ جنت کی تمام اشیاء, تمام اشیاء جتنی بھی چیزیں ہیں, تمام چیزیں اعلیٰ اور افضل ہے دنیا کے مقابلے میں, صرف نام دنیا والے ہیں. جنت کی نعمتوں کے اب جو تذکرے آگے آ رہے ہیں ان کے نام صرف دنیا والے ہیں, نعمتیں دنیا کی جیسی نہیں ہے, صرف ہاں نعمتیں بہت اعلیٰ ہیں, نام دنیا کے. دودھ کی نہر تو دودھ تو دنیا میں ہوتا ہے, لیکن یہ دودھ ملاوٹ والا اور فیٹ سے نہیں گنا جائیں گا, پریشان ہو کے ڈبے لگا کے نہیں بیٹھنا پڑے گا اس کے لیے, آپ نہریں جا رہی ہے. کوالٹی وائز, کوانٹیٹی وائز کوئی اس کا لمٹ نہیں, بہ رہے ہیں, لینا ہے لے لو, نہ تو جا رہے ہیں, سرکولیٹ ہو رہے ہیں. کوالٹی وائز سب سے اعلیٰ, کوانٹیٹی وائز سب سے بہترین, یہ یاد رکھ لیجیے, ورنہ ہوں گا دودھ کی بات آ رہی ہے تو آپ اپنا دودھ تصور کر رہے ہیں تو پھر محال ہے. آپ سب کیا فرما رہے ہیں, صرف نام سملر ہے, نعمتیں برابر رہی نہیں دنیا کی, نہ کوانٹیٹی وائز نہ کوالٹی وائز, کسی بھی چیز میں یہ سب سے اعلیٰ, یہ بات کو رکھیے, ورنہ ہم وہی دنیا بھی تصور کریں گے تو کبھی کبھار مشکل میں آ جائیں گے. نام ہے صرف, باقی سب سے اعلیٰ یاد رکھیے. اب جنت کی وسعت کیا ہے, چلیے اس کی چوڑائی سے شروع کرتے, سائز کیا ہے, آگے بڑھ رہے جس نعمت کی طرف, سائز کیا ہے. اگر آپ سے کسی گھر کی بات کی جائے, کسی جگہ کی بات, سب سے سائز کیا ہے, سائز سے دنیا میں اعتبار سے شروع کرتے ہم, سائز کیا ہے اس کی, کیا ملنے والا ہے اس کے بدلے, کون سا ٹکڑا دیا جائے گا مجھے. آئیے وہاں سے شروع کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے کئی مرتبہ, جیسے قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا جنت کی وسعت, سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اس کی آیت میں 133 سے فرمایا اور کہا, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. دیکھیے آیت کیا ہے, دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف, بھاگو اپنے رب کی مغفرت کی طرف, اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور کبھی بھی آپ جانتے ہیں چوڑائی کے مقابلے میں لمبائی کبھی بھی زیادہ ہوتی کسی بھی چیز کی، جس کی صرف چوڑائی آسمان اور زمین کے جو ہے برابر ہے، اس کی وسعت، اور آسمان اور زمین سے مراد یہ آسمان سے اودا آسمان نہیں، یہ زمین سے اودا آسمان سے مراد زمین سے لے کر پہلا آسمان، زمین و آسمان کے برابر جس سے چوڑائی ہے، تو لمبائی ظاہر سے ہمیشہ چوڑائی سے زیادہ ہوتی ہے، تو کہا دوڑا اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور وہ جو ہے متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ لوگ جو اللہ کا ڈر دنیا میں رکھتے تھے اور حرام سے بچتے تھے ان کے لیے تیار کی گئی، کتنی بڑی بات بیان کی گئی، یہ تو صرف اس کی چوڑائی ہے۔ اسی طرح جو ہے جنت کو دیکھنے کے بعد ہی اس کا صحیح تصور ہوگا، اللہ رب العزت نے جو ہے قرآن کے اندر اس بات کو جو ہے سورہ دہر میں یوں فرمایا، آیت نمبر 20 میں اس کے فرمایا کہ جنت کو دیکھنے کے بعد یہ صحیح طور پر اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جنت کی نعمتیں اتنی عظیم ہیں کہ دنیا میں اس کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ تو اندازہ لگائی صرف چوڑائی سے جنت کی جو ہے زمین اور آسمان کے برابر ہے، وہ جنت کتنی بڑی ہوں گی۔ اسی طرح جو ہے جنت میں جو سب سے آخری انسان جائیں گا اس کو کیا ملے گا، یہ تو چوڑی زمین آسمان کے برابر، لیکن جو آخری انسان جو جہنم سے نکل کے جنت میں جائیں گے اس کو کیا ملے گا، تو لسٹ کیا ملے گا وہ رکھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، میکس یہ ہے کہ زمین و آسمان کے برابر چوڑا، لسٹ سب سے کم کیا ملے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رواہ مسلم کی روایت ہے، ایک شخص جو سب سے آخری جہنم سے نکال کے جنت میں جائیں گا، سب سے آخری توحید پرست ہوں گا، یاد رکھیے یہ تو مشرک اور کافروں کے لیے جنت حرام ہے، آخری توحید پر جو نکل کر جنت سے جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گا، جنت میں جانے کے بعد تو جنت کے دروازے میں جھانکیں گا اور کہیں گا اللہ اس میں تو کوئی جگہ ہی باقی نہیں رہی میرے لیے، تو دنیا کے اعتبار چونکہ لوگ پہلے سے جا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے نا جنت کے اندر، اس سے چونکہ وہ آخری اور اس کو پتا بھی ہوں گا میں لاسٹ ہوں، وہ آ کے دیکھیں گا اور کہیں گا اللہ اب جنت میں کوئی جگہ باقی ہے، یا دیکھ کر کہیں گا تو کوئی جگہ باقی نہیں رہی میرے لیے، ٹھیک، اللہ کہیں گا اچھا کیا چاہیے، چل تو بول، اب تجھے لگتا ہے جنت میں جگہ نہیں ہے، اب تو بول کیا چاہیے تجھے، تو کہیں گا اللہ ایک زمین کے برابر، چونکہ ہماری سوچ اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے، ایک زمین کے برابر، اتنا تو کم از کم مجھے ملنا چاہیے، سب کو اتنے بڑے مل کے زمین آسمان کے برابر، مجھے ایک زمین جتنا ارتھ ہے ہمارا، ایک زمین کے برابر بس مجھے آپ جنت دیتے، اللہ کہیں گا ٹھیک ہے تجھے ایک زمین نہیں، اس زمین سے 10 گنا بڑی جنت تجھے دیتا ہوں۔ تو سب سے آخری انسان کو جو سب سے جنت کا سب سے چھوٹا پلاٹ ملے گا، وہ اس دنیا سے 10 ٹائمز زیادہ بڑا ہوں گا، لاسٹ سب سے آخری جو جنت میں جائیں گا اس کو جو سب سے چھوٹا پلاٹ جنت کا ملے گا، وہ اس دنیا کے مقابلے میں 10 گنا بڑا ہوں گا۔ تو باقی لوگوں کو کیا حال ہو رہا ہوں گا، آگے انشاءاللہ تفصیلات آئیں گی، اور کیسے رہ رہے ہوں گے وہ، کیا عیش و عشرت ہوں گے، مطلب سوچ کے بھی وہ ہوتا کبھی کبھار کہ تو دنیا میں اگر کوئی بہت بڑا گھر بن جاتا تو وہ بھی لوگ بولتے ہیں مصیبت ہے، اس کو سنبھالنا مشکل جا رہا ہے، جنت کا معاملہ ویسا نہیں، وہ ویل مینٹینڈ رہیں گے سب چیزیں۔ سب سے چھوٹی جنت دنیا سے 10 گنا بڑی ہے، 10 ٹائمز بڑی، اندازہ لگائیے، جب اتنی بڑی جنت دی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں جنت دنیا میں اگر کوئی ایک پلاٹ کا آپ کو کہہ دے جو ایک علاقے کے سب سے پرائم جگہ پہ ہو، آپ اس شخص کے لیے گناہ اور نیکی کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائیں گے، چونکہ وہ ایک بہت بڑی چیز دے رہا ہے آپ کو۔ تو میں سمجھتا ہوں اللہ ہم سے صرف یہ توقع کرتا ہے کہ ہم اپنے زندگی کو دین پر گزارے، جو دی گئی بس پھر لے لے وا کر جو اس کے لیے رکھا گیا ہے، کتنی بڑی بات ہے یاد رکھے۔ اسی طرح جو ہے آخری انسان دنیا میں، جو آخری انسان جہنم میں جب جہنم سے نکل کر چلا جائے گا اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت مل جائیں گی۔ صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا کہا آخری انسان کے دنیا جو ہے جنت میں جانے کے بعد بھی جنت خالی رہیں گی، جنت بہت بڑی ہے، وہ انسان چونکہ اس دنیا کے اعتبار سوچ رہا ہوں سب چلے گئے تو آخری میں کیا ہوتا ہے، آپ کون دعوتوں میں آخری گئے تو کیا ہوتا ہے، سوسائٹی میں آخری پلاٹ کیسا رہتا ہے، آپ کو پتا ہے، تو وہ ایسی سوچ کے جائیں گا اس لیے بےچارا پریشان ہوں گا، لیکن جنت میں جگہ باقی ہوں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جگہ باقی ہوں گی کہ اللہ ایک نئی مخلوق پیدا کریں گا اور وہ اس کو آکیپائی کر لیں گی، وہ کون ہوں گے، اللہ عالم، ایک نئی مخلوق پیدا کریں گا، ایک نئی کریشن بنائیں گا اور وہ اس کو آکیپائی کریں گے، اتنی بڑی ہے اللہ رب العزت کی جنت کہ آخری انسان کو اتنا دینے کے بعد بھی وہ باقی رہے گی۔ اسی طرح آئیے اب جنت کے دروازے، جنت اتنی بڑی اب داخل ہو رہے ہیں اس کے اندر، اس کے انٹرنس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، اس کی کیا نعمتیں ہوں گی، اور میں سمجھتا ہوں ہر جگہ جب کسی جگہ آپ جاتے ہیں اس کا داخلہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ اندر کیا ہونے والا ہے، کسی گھر میں داخل ہوئے تو چوکھٹ دیکھ کے اندازہ ہوتا اندر کیا کیا نعمتیں ہوں گی، کسی دعوت میں گئے تو فرسٹ انٹرنس بتا دیتا ہے کہ اندر کیا کیا نعمتیں پکی ہوں گی، ہوتا ہے نا اندازہ، ارے یہ تو انہوں نے تو لائٹ بھی نہیں لگایا تو کچھ گڑبڑ دکھ رہی ہے، ان کا تو سادہ سادہ نان خالی معاملہ رہے گا، ارے لائٹ کے ساتھ پنکھے سے خوشبو بھی چالو، مطلب اندر کھانے 2 سے 3 ڈشز ان شاء اللہ پکی رہنے والی ہے اس کے اندر، تصورات دیکھیے، چوکھٹ سے دروازے سے اندازے ہونا شروع ہو جاتے کیا ہونے والا اندر کا حال، آئیے دروازوں سے گھستے ہیں، اس کی دروازے دیکھ کر اندازے ہو جائیں گے کہ اندر کیا ملنے والا ہے. جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری روایتوں میں اور حدیث میں بہت ساری احادیث اور بہت ساری قرآنی آیتیں، میں چند آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بس. اہل جنت کی آمد پر فرشتے دروازے کو کھولیں گے اور سب سے پہلے دروازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ کہیں گے اور آپ کے لیے کھولا جائیں گا. یاد رکھیں تو جنت کے تعلق سے جو ہے جنت پہ فرشتے کھڑے ہوں گے اور جب جنت میں لوگ داخل ہوں گے وہ ان کو سلام کریں گے. اس تعلق سے اللہ رب العزت نے جو ہے سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت میں 73 میں اس کی وضاحت کی کہ جب وہ داخل ہوں گے دروازے اس کے ابواب اس کے کھولے جائیں گے اور اس کے خازن جو اس کے فرشتے جو نگران ہوں گے وہ سلام کریں گے اور کہیں گے داخل ہو جاؤ اس جنت کے اندر اور اس کے اندر تم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو، ویلکم کریں گے فرشتے. اسی طرح جو ہے سب سے پہلے جنت کا دروازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھلا جائے گا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری کی روایت ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں. کتنے دروازے ہیں؟ 8. جہنم کا بیان انشاءاللہ آئیں گا، تفصیلات آئیں گے، لیکن رکھ دیتا ہوں جہنم کے 7 ہے، ایک کم ہے، اس لیے کہ اللہ کی مغفرت اور رحمت وہ اس کے غضب سے زیادہ بڑی ہے ہر بار، تو دروازے بھی زیادہ ہیں اس کے. 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے. آدر تو 8 دروازے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اور 8 دروازوں کے الگ الگ نام ہیں. الگ الگ اعمال کرنے والے ایک ایک الگ الگ دروازے داخل ہوں گے، اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو 8 کے 8 دروازوں سے ان کو کہا جائے گا، پکارا جائے گا، جہاں سے چاہو انٹرنس لے لو، اس لیے کہ ان کے اعمال ہر قسم کے الگ الگ کر کے آئے ہوں گے. سارے ہی اعمال کے اندر وہ سب سے آگے ہوں گے، لہٰذا انہیں 8 کے 8 سے کال آئیں گی اور وہ جو چاہے دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں اور اس دروازے سے جو ہے وہ گزر سکتے ہیں. جنت کے جو 8 دروازے ہیں اس میں سے ایک دروازے کی چوڑائی کیا ہے، اس تعلق سے جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جنت کے دروازے کے تعلق سے اس کی چوڑائی، جنت کا جو دروازہ ہے وہ جو ہے مدینہ سے لے کر جو ہے بصرہ، اور ایک روایت کے اندر الفاظ ہے مدینہ سے لے کر جو حج جو ہجر بول کے ایک جگہ ہے جو کہ بحرین کے اندر آتی ہے، اور بصرہ جو ہے وہ عراق کے اندر آتا ہے. کہا کہ اتنا چوڑا ایک دروازہ ہوں گا، اور اگر ہجر لے لے جو بحرین کے اندر ہے وہ تقریباً مدینہ سے 1160 کلومیٹر ہے، اور اگر بصرہ لے لے تو وہ 1250 کلومیٹر ہے. کم و بیش جنت کا ایک دروازہ 1200 سے 1300 کلومیٹر کا ایک ہے، اندازہ لگائی 1200 سے 1300 کلومیٹر کا صرف انٹرنس ڈور ہے کہ جنت کا، جس میں کھولا جائے گا اور جس میں سے لوگ داخل ہوں گے. اندازہ لگائی کتنی بڑی جنت ہے، کہ تو گھر کے دروازے گھر کے مقابلے میں کبھی بھی چھوٹے ہی ہوتے ہیں، ہے نا، چھوٹے ہی ہوتے. 1200 یا 1300 کلومیٹر کا ایک ڈور، ایک دروازہ ہے صرف جنت کا، جو مومنوں کے لیے متقین کے لیے جو نیک اعمال کر کے آئے ان کے لیے تیار کی گئی ہے. تو اتنے اس کے جو ہے چوڑے دروازے. اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کے تعلق سے رکھتا ہوں، باقی وقت نہیں ہے، جن کے تعلق سے فرمایا جو 8 کے 8 دروازوں سے داخل ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا، جو اچھی طرح وضو کریں گا، بہت پرفیکٹلی ایک دم جیسا بتایا گیا سنت کے مطابق، ہر اعضاء کو بھگاتے ہوئے، ہر چیز کو چیک کرتے ہوئے، کوئی سوکی نہ رہے گی، پرفیکٹلی کریں گا، اور اس کے بعد گواہی دیں گا، اللہ کے تعلق سے شہادت دیں گا اور نبی کے تعلق سے شہادت دیں گا، تو آپ نے فرمایا اس شخص کو روز قیامت کہا جائے گا 8 کے 8 دروازوں میں جس میں چاہے داخل ہو جائے. دیکھیے اللہ کی رحمت کیسی، ایک وضو کے اوپر اللہ معاف کر رہا اور کہہ رہا جاؤ جس دروازے میں جانا. اسی طرح ایک رواج ابن حبان کی، بہت عورتیں بغور سنیں، اس لیے کہ عورتوں کا جنت میں جانا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. آئیے حدیث کے الفاظ سنیے ابن حبان کی. آپ نے فرمایا، 5 نمازوں کو پابندی سے پڑھنے والی، رمضان کے روزوں کو رکھنے والی، اپنے شوہر کی اطاعت گزار خاتون سے آخرت میں کہا جائے گا جنت میں سے 8 دروازوں میں جس میں چاہے داخل ہو جائے. 3 کام کرنا ہے، نماز قائم کرنا ہے، روزے رکھنا ہے، شوہر کی اطاعت کرنا ہے، 8 میں سے جس میں چاہے داخل ہو جائے. تو جنت جانا عورتوں کے لیے مردوں کے بنسبت بہت آسان ہے، 3 کام کرنا ہے صرف. ایمان تو ظاہر سی بات ہے ہر بار ہے، عقیدہ تو وہ چھوڑی ہی مت کبھی بھی آپ، ایمان کے بعد ہی سب کچھ، ایمان تو ہے ہی، 3 کام کرنا، نماز قائم کرے، روزے رکھے، اور شوہر کی اطاعت کرے، بس جس دروازے میں چاہے چلے جائے. ایک اور روایت میں آتا ہے، جس شخص کو اللہ رب العزت، جس مرد اور عورت کو، شوہر اور بیوی کو، 3 نابالغ بچوں کی موت سے اللہ آزما لے، 3 بچے مر گئے، انتقال کر گئے، اور وہ آزمائش میں پڑا لیکن صبر کیا. مجھ سے پہلے ایک لیکچر ہوا صبر پر، صبر کیا کہ اللہ مجھے بدلہ چاہیے، میں جزا فضا روؤں گا دوں گا نہیں، لعنت ملامت نہیں کروں گا، تقدیر کو نہیں کوسوں گا، برا بلا نہیں کہوں گا، میں برداشت کروں گا، تو نے میرے 3 بچے چھین لیے مجھ سے جو غیر بالغ تھے، چھوٹے تھے، انتقال کر گئے. آپ نے فرمایا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اس سے اللہ وہ بچے 8 کے 8 دروازوں پر کھڑے ہوں گے. کیسے وہ غائب کا معاملہ کیسے اللہ کھڑے کریں گے، اور اللہ حکم دیں گا اور وہ اپنے والدین کو ہاتھ پکڑ کے 8 میں سے جس دروازے میں سے چاہے لے کر چلے جائیں گے. لیکن شرط کیا ہے؟ صبر کرے، بغیر صبر کے نہیں ملتی جنت. تین بار نابالغ بچوں کی موت سے آزمایا جائے. بہرحال اسی طرح رمضان کے مہینے میں، یہ متفق علیہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، رمضان جو مہینہ چل رہا ہے اس میں آٹھوں کے آٹھوں دروازے کھلے ہوتے ہیں. اب بولیے دروازے رمضان میں کھلنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں اس حالت میں کہ اللہ ہم پر رحم کر رہے، ہم پر بارش برسائے، بارش کی کمی ہے، اگر میں کہوں کہ ہمارے جو سب سے قریب ایک ڈیم ہے پانی کا، ایک ذخیرہ ہے، اس کے سارے دروازے کھول دیے گئے، آپ نے دیکھے میں تو خوشی کتنی ہوتی ہے نا، مطلب پانی بہت آ گیا ماشاء اللہ، دروازے پورے کھل گئے، کھلے صرف، خالی وہ تصور کیجیے جنت کھلی ہے ابھی پورے رمضان، وہ اعلان کیا جا رہا ہے، مغفرت چالو ہے، لیتے جاؤ اور داخل ہوتے جاؤ. آٹھوں کے آٹھ کھلے ہوتے، ہر رمضان کھول دیے جاتے ہیں، پورے باب اس کے کھلے. تو بہرحال یہ مہینہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے، سارے دروازے کھلے ہیں، اعمال کر کے حاصل کرنے کا مہینہ. بہرحال اب جنت کے درجات، یہ تو تھا داخلے، اندر جانے کے بعد پلاٹ کے سائزز دیکھ لیے ہم نے، کیا کیا جنت کے باغات ہیں، اب درجات کیا ہوں گے، لیولز، سب ایک جیسے نہیں ہوں گے، اعمال میں دنیا میں سب ایک جیسے نہیں ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام الگ ہے، ان کے اصحاب، ان کے حوارین الگ ہے، اس کے بعد ان کے بعد والے لوگ، ان کے بعد والے ایمان اور ان کے بعد والے لوگ الگ ہے، جن پر ظلم اور ستم انہوں نے برداشت کیا وہ الگ ہے، جن کو تکلیف ایمان کی وجہ سے وہ الگ ہے، درجات ہے نا سب کی. تو اب ان درجات والوں کو کیا ملیں گا؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 20 میں، اور کہا جنت میں بلند اور بالا محلات ہے جو درجات کے اعتبار سے اونچے ہوتے جاتے ہیں. یاد رکھیے جہنم گہری ہوتی جاتی ہے اور جنت اونچی ہوتی جاتی ہے، اس لیے کہ انسانی تصور بھی وہی ہے نا، اونچائی کو انسان افضل سمجھتا ہے اور نیچائی کو کمتر ہے نا، تو جہنم نیچی ہے اور جنت اونچی ہے. دنیا میں ہم یہ کرتے نا، ارے وہ کہاں رہتے، ارے وہاں دو مالے کی بلڈنگ، ارے ان کی ہے کہ ماشاء بہت بڑے آدمی دکھ رہے، اونچائی چار مالے کی بلڈنگ بول تو بہت بڑا آدمی، سمجھے نا، اونچائی کو ہم بہتر، تو جنت بھی اونچی ہے، جنت میں اونچے اونچے درجات ہیں. اسی طرح جو ہے جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے وہ رکھتا ہوں، جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ وہ وسیلہ ہے، اس کا نام ہے وسیلہ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں رونق افروز ہوں گے، وہ آپ کا مقام ہے، سب سے اونچا مقام وہ کیا ہے، وسیلہ. اور آپ نے فرمایا جو شخص اذان کے بعد میرے لیے وسیلہ طلب کرے، میرے سے وسیلہ نہیں، میرے لیے وسیلہ، جنت کا یہ اعلیٰ مقام طلب کرے اذان کے بعد کی دعا، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی وسیلہ، وسیلہ کا لفظ ہے، میرے لیے یہ مقام کی دعا کرے تو میں اس کے لیے جو ہے وسیلہ بنوں گا اس دن کہ اللہ اس کو جنت عطا فرما. تو وسیلہ جو میرے لیے کرے تو فرما، جو حدیث میں آتا ہے کہ جنت کا یہ مسلم احمد کی روایت ہے، جو سب سے ٹاپ موسٹ مقام ہے وہ وسیلہ ہے، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے، وہ آپ کا مقام ہوں گا، آپ وہاں رہیں گے. اسی طرح جو ہے جنت کے 100 سے زیادہ درجات ہے، جامع ترمیزی کی روایت ہے، اس میں چند باتیں ملتی ہوئی ہے، جنت کے 100 سے زیادہ درجات ہے، 100 سے زیادہ درجات ہے، کیٹیگریز ہے مومنوں کی، ایمان کے 100 زیادہ کیٹیگریز، اور لوگ اس کے اعتبار سے اونچی اونچی اور اونچی اور اونچی اور اونچی 100 درجات میں جنت میں رہیں گے. اسی طرح جو ہے ہر جنت کے اندر جو ایک مقام سے اگلا مقام ہوں گا، اس کا فاصلہ زمین اور آسمان کے برابر ہے، اتنا فاصلہ ہے کہ جنت کا ایک مقام پر رہنے والا اگلے مقام کو ایسا دیکھیں گا جیسے آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص دنیا میں رہ کے تارے کو دیکھتا ہے، تارے اربوں اور کھربوں میل دور ہے ہم سے، مطلب اس کے حساب مشکل ہے، وہ ہم عام کیلکولیٹر پہ بھی نکال سکتے ہیں، بلینس نہیں ٹریلینس آف لائٹ ایئرز دور ہوتے ہیں، اتنا کہ اس کا حساب ممکن نہیں ہے، ایسا عام اعتبار سے ہم کر نہیں سکتے، بڑے بڑے ملکوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا، اور ٹریلین جب کوانٹیٹی چلے جاتی ہے تو اتنے دور ہیں. تو کہا ایک مقام جو 100 مقام ہے، ایک سے دوسرے کو جب مومن دیکھیں گے تو ایسا دیکھیں گے جیسے تارا جھلملاتا ہے نا، ارے وہ ان کا مقام وہاں ہے، وہاں رہے جھلملتا رہے گا، جیسے 100 مقام میں سے فاصلہ دیکھیے کتنے بڑے بڑے مقامات ہیں، کیسے درجے، ایک سے دوسرے کا فاصلہ آسمان اور زمین کے برابر ہوں گا. جنت سے سب سے اوپر والا درجے کا نام فردوس ہے، سب سے ٹاپ موسٹ مقام فردوس ہے، اور فردوس میں سب سے اونچا مقام وسیلہ ہے، سب سے اونچا فردوس ہے، اور فردوس عرش کے نیچے ہے، اور فردوس میں بھی جو سب سے بیچ کا حصہ ہے وہ وسیلہ ہے، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، تو سب سے اونچا مقام فردوس ہے. اور وہاں سے 4 نہریں جاری ہوتی ہے، اس فردوس سے 4 نہریں نکلتی ہے جو ساری جنت میں سرکولیٹ ہوتی ہے، وہاں پھیلتی جا کے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے جنت یہ لوگ، وہ نکلتی ہے. ہر مومن کو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سب سے اونچا درجہ آپ نے فرما مانگنا چاہیے، اور اس لیے آپ نے حدیث فرمایا جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اس لیے کہ فردوس اللہ کے عرش کے بالکل نیچے ہے، اللہ کے عرش کے بالکل نیچے، اور اللہ کا عرش یہ اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں، یاد رکھی اللہ کا عرش اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے، یاد رکھیے ٹھیک. بہرحال تو یہ بتا، اسی طرح جو ہے صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا نچلے درجے کے جو محلات ہوں گے، لوور لیول کے جو جنتی لوگ ہوں گے، نچلے درجے کے جو محلات ہوں گے، وہ جو ہے اگلے درجے کی محلات کو ایسا دیکھیں گے، مقام کو، جیسا تم میں سے کوئی ایک دنیا میں سے ستاروں کو دیکھتا ہے. لیکن پہنچنا بہت آسان ہے، ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہوں گی، پہنچنا بہت آسان ہے. پہنچیں گا بھی پلک جھپکتے ہوئے اور دیکھیں گا، لیکن ڈسٹینس اتنا دور ہوں گا، لیکن پہنچنا ہوگا. ایک رشتے دار دوسرے سے ملیں گے، وہاں جانا ہے تو فوراً پلک جھپکتے وہاں پہنچ جائیں گے. وہ بھی ہے لیکن ڈسٹنسز اتنے دور دور ہیں، مقامات اتنے دور دور ہوں گے اور اتنے بڑے بڑے. اسی طرح جنت کے محلات کیسے ہیں، چلیے وہ گھر جو مل رہے ہیں وہ کیسے ہیں، تاکہ اس نعمت کو ہم سمجھیں جس دنیا کے گھر کے لیے انسان سب کچھ کرتا ہے. اور بہت سارے لوگ اللہ ان پر رحم کرے، سب کچھ کرنے کے بعد بھی ایک گھر دنیا میں بنا نہیں پاتے ہیں. جنت حاصل کرنے کے بعد اللہ رب العزت لا تعداد ایسے محلات دے سکتا ہے. ادنا سے ادنا محلوں کا تذکرہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ دونوں کا تذکرہ کرتا ہوں، کیا ملنے والا ہے؟ تو جنت کے محلات کے تعلق سے بخاری کی روایت آپ نے فرمایا، جنت کے محلات میں تمام برتن سونے کے ہوں گے. اسی طرح فرمایا، تمام برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے. جنتیوں کی محلات ہر وقت جو ہے دعوتیں چلتی رہیں گی. دنیا میں دعوت کرنے کے لیے خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے تو سال میں ایک دعوت کر سکتا ہے. اور مہنگائی کے دور میں تو لوگ ایک دوسرے کو سوچتے کہ اللہ نے ماشاءاللہ کتنا دیا، کہ دیکھو اس مہنگائی کے دور میں بھی دعوت کرتا ہے. دعوت دن اور رات چلتی رہیں گی. لیکن یاد رکھیں، جنت میں بھوک بھی نہیں ہے، پیاس بھی نہیں ہے، لیکن مومن کھائیں گے. ضرورت نہیں ہے لیکن کھائیں گے، یہ بات دونوں یاد رکھیں، ضرورت نہیں ہوں گی لیکن کھائیں گے. دعوتیں چلتی رہیں گی جس کی خوشبو ان کے محلات کو معطر کریں گی، خوشبودار کریں گی. اور ایک روایت میں آتا، ایسی خوشبو ان کی محلات میں ہوں گی جس کی صرف خوشبو 40 سال دور تک چلتے رہیں گے، 40 ایئرس کی مسافت تک چلتے رہیں گے. ایسی خوشبو دنیا میں ہوتا ہے نا، چھوٹے موٹے سینٹ مار لے گا، ایک دو فٹ آ جائے تو وہ فخر سمجھتا ہے. اود وود لگا لے جو 2-4 دن رہ جائے اور مہک آ جائے تو بس بہت بڑی بات ہے. 40 سال دور تک کوئی گیس کرے گا، ہاں وہ جنتی سی خوشبو آ رہی. 40 سال کی مسافت تک وہ خوشبو اس کی صرف چلے گی. اسی طرح جو ہے جنتیوں کو جو ہے پسینہ آئے گا، یاد رکھیے، باقی چیزیں نہیں ہوں گی لیکن پسینہ آئے گا. لیکن پسینے کے اندر مشک کی خوشبو ہوں گی. مشک سمجھتے نا، ہرن ہوتا ہے، ہر ہرن ایک خاص ہرن ہوتا ہے. اس ہرن کے پیٹ میں سے ایک چیز نکلتی ہے. کبھی اگر کسی نے مشک، حقیقی مشک، یہ جو ڈپلیکیٹ حقیقی دیکھا ہو تو وہ سمجھے گا مشک کیا ہوتا ہے. حقیقی مشک اتنا خوشبودار چیز ہوتی ہے، اتنی خوشبودار کہ کئی فاصلے تک اس کی آپ خوشبو صرف سونگھ سکتے ہیں، اتنا مہک ہوتی ہے اس میں. اللہ رب، تو جو مشک کی جیسا اس میں جو ہے پسینہ آئے گا، اس میں خوشبو ہوں گی. اسی طرح جو ہے جنت میں جو ہے انسان کو تھوک نہیں آئے گا، صرف پسینہ آئے گا، ناک سے اس کی کوئی غلاظت نہیں نکلیں گی. اسی طرح رفع حاجت کی پیشاب پخانے کی ضرورت نہیں ہوگی، صرف پسینہ آئے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک، اور وہ بھی اتنا خوشبودار ہوگا. اور اس کی حکمت یہ ہے کہ جو انسان کھائے گا وہ پسینے کے ذریعے اللہ اس کو ہضم کرا دے گا، بس اتنا ہی، اور کچھ نہیں رہیں گا اس کے علاوہ. اسی طرح جو ہے تمام جنتی جو ہے ایسے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے جیسا شیر اور شکر، مطلب مل جائیں گے پانی میں جیسے شکر یا نمک مل جاتا ہے. کوئی حسد نہیں، کینا نہیں، بغض نہیں، تم وہاں رہ رہے کہ ہم یہاں رہ رہے گا، کچھ نہیں، کوئی سوسائٹیل وہ نہیں. سب کو پتا جو مقام ملا ہے وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے ملا ہے، سب خوش رہ رہے زندگی، سب کو نعمتیں مل رہی ہیں. اسی طرح آپ نے فرمایا کوئی حسد نہیں کرے گا. اہل جنت ہر سانس کے ساتھ آٹومیٹکلی اللہ کی حمد و ثنا ہوں گی. سانس لیا ہم، سانس چھوڑا ہم، دو سنا چلتے رہیں گے آٹومیٹک، وہاں کرنا نہیں، وہاں کوئی مشقت نہیں. لیکن وہاں بھی اللہ کی تسبیح کریں گے مومن، سانس لیں گے خود بخود اللہ کی حمد و ثنا چلتی رہیں گی بنا مشقت، کرنا کچھ نہیں. چونکہ جنت وہ جو ہے دنیا دار العمل ہے، جنت جو ہے بدلے کا گھر ہے، عمل نہیں کچھ، تو خود بخود وہ چلیں گے. اسی طرح جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا، جنت کے محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے. جنت کا سنگریزا، سنگریزا سمجھتے آپ، سیمنٹ اور ریتی جو ہوتی ہے جو اینٹوں کو چپکانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، کہتے ہیں سنگریزا، وہ موتی اور یاقوت اور پسے ہوئے زعفران کا ہوں گا. زعفران معلوم ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ زعفران ایک پھول ہوتا ہے، اس پھول کے اندر چند پنکھڑیاں ہوتی ہیں نا، اس کے بیچ میں کچھ ایسی لمبی لمبی نوکیا آتی ہیں، اس کو کہتے ہیں زعفران. کچھ ایک مثال بھی ہم بس اردو میں رہتی ہے، کوئی چیز کسی کو نہیں سمجھی تو بولتے تیرے لیے زعفران ہے، چھوڑ دے ہوتے کو سمجھ میں نہیں آنے والے. زعفران کو ایسا دیکھے تو سمجھے گا کچھ پنکھتیاں پھونک دیں گا اس کو، بہت قیمتی چیز ہوتی ہے. تو زعفران جو ہے اس کی مٹی زعفران کی ہوں گی، اس کا سنگریزا جو ہے موتیوں کو کرش کر کے بنایا جائے گا جس سے وہ بنیں گے. جنت میں جو ہے موت نہیں آئیں گی، جنتی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے اس فائدہ اٹھانے کے لیے. اور جنت میں بڑھاپا نہیں آئے گا، جنتی ہمیشہ ینگ اور جوان رہیں گے. اس لیے کہ نعمتیں اگر پوری مل جائے اور زندگی چلی جائے تو کیا کریں گے، ہمیشہ کی زندگی ملنے والی ہے، اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے دنیا کی جو ہے کچھ سالہ زندگی کو قربان کرنا ہوگا۔ اسی طرح جو ہے ابن ابھی دنیا کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا جنت عدن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا ہے، جنت عدن کے محلات ایک اینٹ سفید موتی کا ہے۔ جنت عدن ایک خاص مقام ہے جنت کا، جو اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے مومنوں کے لیے۔ جنت کے کچھ حصے فرشتے بناتے ہیں حکم سے، لیکن کچھ حصے اللہ نے بنائے، جنت عدن اسی کا مقام ہے۔ ٹھیک، کہا اس کا ایک اینٹ سفید موتی کا، ایک اینٹ سرخ یاقوت پتھر کا، ایک اینٹ سبز زمرد پتھر کا، جو ہرے رنگ کا آتا ہے ایک پتھر، بہت قیمتی ہوتا ہے، عام طور سے بہت کم چھوٹے چھوٹے حصے اگر لے لے تو ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں میں چلے جاتے ہیں۔ ایک اینٹ موتی کی ہے، ایک اینٹ یاقوت کی ہے، ایک اینٹ جو ہے زمرد کی ہے، اور اس کے اندر جو ہے مٹی کی جگہ مشک ہوں گا، اس کا سنگریزا لولو جو موتی سمندر کے اندر سیپ سے نکلتا ہے اس کا بنا ہوں گا، اور اس کی گھاس جو ہے جو اطراف میں ہوں گی وہ زعفران ہوں گی۔ دنیا کے اندر لوگ گھر بناتے ہیں، جو لوگ کنسٹرکشن کے بزنس میں ہیں یا جو لوگ مالدار ہیں اپنے گھروں کو مختلف ٹیکنیک سے بناتے ہیں، ان سے آپ پوچھیں اینٹ کیسی تھی، مٹی کی تھی یا مرم کی تھی؟ مٹی کی اینٹ بچتی ہے، مرم کی اینٹ بچتی نہیں، دھب دھب کرتی، اس سے ہی فضیلت پتہ ہو رہی ہے مٹی کی اینٹ سے بنا رہے ہیں، انہوں اس دور میں بھی اتنی مہنگی اینٹ آتی، 10,000 روپے میں آتی، وہ دوسری 5,000 میں آئی تھی سستی والی، اندازہ لگا موتی سے ایک ایک اینٹ بنی ہے، زمرد پتھر سے ایک ایک اینٹ بنی ہے، یاقوت کی ایک ایک اینٹ ہے، اللہ نے کتنا مومنوں کے لیے تیار کیا۔ یہ تو صرف مالی جو صرف کنسٹرکشن کا معاملہ چل رہا ہے، تو نعمتیں کیسی ہوں گی لازوال، بہرحال کھانے اور پینے کا کیا معاملہ ہو؟ ایسے محلات بنے ہیں، اور زعفران کی کھیتیاں ہیں، جس گھاس جیسی لگاتے ہیں دنیا میں زعفران لگی بھی ہیں۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں حدیث کے اندر مسلم کی روایت ہے، بعض محلات میں سونے کے باغات ہوں گے، جن کی ہر چیز سونے کی ہوں گی، ہر چیز سونے کی ہوں گی، بعض محلات چاندی کی ہوں گے، جن کی ہر چیز چاندی کی ہوں گی۔ جنت عدن تو ایک اسپیشل مقام ہے، اسپیشل لوگوں کو ہے، لیکن کچھ ایسی بھی جنت ہے جہاں موتی اور وہ نہیں گا رہا ہے، دوسرا ہے سب سونے کا سب چاندی کا، لوگوں کے الگ الگ مقامات الگ الگ اعمال کے اعتبار سے۔ اسی طرح جو ہے صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا، جنت کے محلات میں بڑے بڑے جو ہے گنبد خوبصورت سفید موتی سے تعمیر کردہ گنبد بنے ہوں گے۔ یاد رکھیے دنیا میں کوئی انسان گنبد والا گھر نہیں بنا سکتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر کہ ایک شخص جو ہے اپنے گھر پہ گنبد جیسا بنا رہا تھا، اسے بتایا گیا کہ اللہ کے رسول نے اس کو ناپسند کیا، اس نے فوراً توڑ دیا، آپ نے پسند نہیں کیا اس کو، لیکن جنت میں گھر گنبد بنے ہوں گے، ڈومز بنے ہوں گے اس میں جو موتی کے بنے ہوں گے۔ اسی طرح جنت کے خیمے، یہ تو کنسٹرکشن کا معاملہ ہوا، گھر کیسے ہوں گے، اس میں خیمے گھر کے باہر آؤٹ ڈور میں آپ بناتے ہیں چھوٹے سے روم، کبھی کبھار بیٹھ جائے، جھولا وولا لگا ہوتا ٹہلنے کے لیے، خیمے جو سائڈ میں ہوتے ہیں گھر سے الگ بناتے ہیں، وہ خیمے کیسے ہوں گے صرف وہ دیکھ لیجیے، سن لیجیے، تو میں سمجھتا ہوں گھر کیسے ہوں گے کہ تو اس کی بہت تفصیلات نہیں آ رہی ہیں، خیموں سے گھر کا اندازہ لگا لیجیے۔ اب آئیے، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 72 اور 73 کے اندر فرمایا، ہر جنتی کے محل میں خوبصورت خیمے ہوں گے، جن میں اہل جنت کی حورے قیام پذیر ہوں گی۔ آؤٹ سائڈ، اب گھر کے اندر تو ایک الگ معاملہ ہے، باہر جو خیمے لگے ہیں اس کے اندر ان کی حوری ہوں گی، خیمے لگے ہیں، اور ایک خیمے کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جنت کا ہر خیمہ کم از کم 60 میل کا ہوں گا۔ 60 میل، سمجھ رہے ہیں آپ 60 میل کس کو کہتے ہیں؟ 60 میل، میل بہت لمبا حساب ہوتا ہے، ٹھیک، کلو میٹر میں تبدیل کرو تو 1.7 سے اس کو ضرب دینا پڑے گا تو نکلے گا کلو میٹر کا حساب، 100 سے اوپر چلے جائیں گا۔ 60 میل کا ایک خیمہ ہے جو گھر کے باہر ہوں گا صرف لگا ہوا، آپ اندازہ لگائیے۔ یہاں دنیا کے اندر کسی پروگرام میں کسی وقت ضرورت پڑنے پر چھوٹا سا منڈپ ڈالے تو کمر ٹوٹ جاتی۔ خیمہ جو باہر لگا ہوا ہے 60 میل کا ایک خیمہ ہوں گا، اور اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں وہ جو خیمہ لگا ہوں گا نا منڈپ کا، اس میں جو محل ہوں گا وہ جو بنا ہوا، وہ 60 میل کے صرف ایک موتی کے اندر تراش کے بنا ہوا رہے گا۔ وہ ایک خیمہ جو 60 میل کا ہے وہ ایک ثابت موتی میں فرشتوں نے تراش کے بنائے ہوئے ہوں گے۔ موتی سفید کیسا خوبصورت ہوتا ہے نا، انداز لگائی کیا خوبصورتی ہوں گی اس گھر کی، 60 میل کا اور ایک موتی میں بنایا ہوا تراش کر توڑ کر اس کو۔ یہ ادنا گھر کے باہر کے لان کے باہر کا سٹنگ ایریا ہے، تو اندر کیا ہوگا گھر کے اندر، جس کے گھر کے لان میں گھس کر ہی آپ اندازہ لگا لے سکتے اندر کی نعمتیں کیا ہو سکتی، 60 میل کا خیمہ۔ اسی طرح ان خیموں کے اندر اہل جنت کی جو ہے حوریں ہوں گی، اور وہ ان کے منتظر ان کا انتظار کرتی رہیں گی، اور جنتی آدمی جو ہے وقتاً فوقتاً الگ الگ خیموں میں، کئی خیمے ہوں گے، اس کا اسٹیٹس، اس کے اعمال، اس کو اللہ نے کیا عطا کیا، اس کے اعتبار سے کئی خیمے ہیں جن میں وہ وقتاً فوقتاً آتا اور جاتا رہے گا۔ اسی طرح جنت کے بازار، جنت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو ہے یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا جنت میں بازار ہوں گے مومنوں کے، اور وہ جمعہ کے دن لگیں گے، صرف اس دن لگیں گے، جمعہ بازار، جمعہ کے دن وہ بازار لگیں گے، لیکن اور جنت ان بازاروں میں جائیں گے، خرید و فروخت کریں گے، لیکن ان بازاروں میں عورتیں نہیں جائیں گی، یاد رکھیے، جنت کے بازار میں بھی عورت نہیں نکلیں گی، وہ گھر میں ہی رہیں گی۔ اور جنتی جب مر جنت کے بازاروں میں جائیں گے، بازار میں جائیں گے تو ہوا چلیں گی، آپ سے فرماتے ہیں جب ہوا چلیں گی تو ہوا کے اندر مشک اور زعفران اڑ کر آئیں گی اور آ کر ان کے چہروں پر اور کپڑوں پہ لگ جائیں گی، جس سے ان کی خوبصورتی اور بڑھ جائیں گی اور اسمارٹ ہو جائیں گی اور ہینڈسم ہو جائیں گی۔ جب وہ گھر واپس آئیں گے تو ایک ہوا یہاں بھی بیویوں پہ چل پڑی ہوں گی، وہ بھی خوبصورت ہو جائیں گی۔ جب واپس آئیں گی تو بیویاں کہیں گی آپ تو بڑے حسین اور جمیل ہو گئے، تو شوہر کہیں گا پھر تم بھی کہاں بچی، تم بھی تو بڑے حسین اور جمیل ہوگی ہمارے جانے کے بعد، دنیا کے بازار میں گئے تو کالی پیلی ہو کے آنا پڑتا ہوگا، کچرا، دھول، مٹی، دھواں، ہے نا، آ کے آپ کو کہیں کریم مل کے بیٹھے رہنا پڑتا کہ یہ سب نکلنا ہے۔ جنت کے بازار میں ایک ہوا چلیں گی جس کی دھول زعفران اڑ کے آ کے لگیں گی، خوبصورتی میں اضافہ کر دیں گی آپ کی۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتا چلتی ہے کہ بازاروں میں جانا ویسے اچھی بات نہیں ہے، اس لیے کہ عورتیں جنت کے بازار میں بھی نہیں آئیں گی، حدیث میں واضح الفاظ ہے کہ صرف مرد جائیں گے اور عورتیں گھر میں ہوں گی، یہ بھی خوبصورت ہو جائیں گے بازار جا کے آنے سے، اور وہ اور خوبصورت ہو جائیں گے، اور دونوں ایک دوسرے کو کہیں گے کہ تم تو بڑے حسین جمیل ہو گئے، وہ کہیں گے تم بھی تو بڑے حسین جمیل ہو گئے۔ ٹھیک، اسی طرح جو ہے جنت کے درخت، جنت کے درخت کے تعلق سے آتا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن جو فرمایا کہ جنت کے اندر جو ہے، جیسا کہ سورہ رحمان آپ پڑھ لے، بہت سارے درختوں کے اس میں الفاظ ہیں، جس کے اندر خاص طور سے جو ہے پھل درختوں کے اندر جو ہے کھجور، انار، انگور، اسی طرح کیلے اور بیری کا تذکرہ ہے۔ انار، انگور اور جو بیر ہوتا ہے آپ کا بیر، اور اس طرح کیلا، یہ جو ہے جنت کے پھلوں میں سے، اور بھی پھل کے تذکرے لیکن یہ چند پھل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو جنت کے درختوں کو جو ہے اس کا ایسا معاملہ ہوگا کہ یہ کانٹوں کے بغیر ہوں گے، ٹھیک، اسی طرح جو ہے کیلا اور بیری بھی جنت کا درخت ہے، اور جنت کے درختوں کے سائے بہت طویل ہوں گے۔ سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 27 سے لے کر 32 میں اللہ نے اس کی تفصیلات بیان کی، بہت لمبے لمبے سائے ہوں گے۔ کتنے لمبے سائے ہوں گے، حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، جنت کے ایک درخت کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ ایک گھڑ سوار 100 برس تک بھاگتا رہے گا تو ایک جھاڑ کے سائے سے نکل نہیں پائے گا۔ 100 ایئرس تک بھاگتا رہے گا، گھوڑا چلاتا رہے گا کنٹینیو، تو ایک جھاڑ کے شیڈ سے باہر نہیں نکلے گا۔ اتنے بڑے بڑے اور بہترین درخت جنت میں جو ہے لگے ہوئے ہوں گے، یاد رکھیے۔ ان درخت کی اہمیت تو بہرحال کاشتکار جانتے ہیں کیا ہوتی، کتنی محنت کرنا ہوتی تو بھی درخت کتنے بڑھتے اور کتنے دن جیتے، 100 سال تک گھوڑا دوڑے، جو درخت ختم نہ ہو تو کیا حال ہوں گا درخت کا، کیا حال ہوں گا اس کے پھلوں کا، اندازہ لگائیے۔ اسی طرح جو ہے جنت کے درختوں کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کے تمام درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے، جامع ترمذی کی روایت ہے، ان کے تنے سونے کے ہوں گے، اندازہ لگائیے کتنے قیمتی جھاڑے۔ اسی طرح جو ہے جنت میں جو ہے کچھ تسبیحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائی، جس میں سے ایک تسبیح ہے، ذکر یہ ہے، جس کے کرنے سے آپ نے فرمایا کہ جنت میں درخت لگ جاتے اگر مومن اس کو ذکر کرے، یہ روایت ابن ماجہ کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اس کلمے کو پڑھے تو ہر کلمے کے جملے کے بدلے ایک ایک درخت لگ جاتا ہے، سبحان اللہ، پھر فرمایا والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، چار، ایک کلمہ ہے، چار جملے ہیں، چاروں جملے آپ نے فرمایا، ایک جملے پہ جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ درخت جو انسان یہ پڑھیں گا، آپ نے فرمایا اس کے جو ہے ہر جملے پر ایک درخت اس کے اوپر جو ہے لگ جائیں گا۔ اسی طرح آپ نے ایک روایت میں فرمایا کہ یہ جو ہے روایت جامع ترمذی کی ہے کہ جنت میں ایک کلمہ ہے گا جو انسان دنیا میں پڑھے گا تو جنت میں ایک کھجور کا درخت اس کے لیے لگا دیا جائے گا، اور آپ نے فرمایا سبحان اللہ العظیم وبحمدہی، جو شخص یہ پڑھے گا جنت میں اس کے لیے کیا کر دیا جائے گا، ایک جھاڑ لگا دیا جائے گا، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، جو شخص اس کو پڑھے گا جنت میں اس کے لیے ایک جھاڑ لگا دیا جائے گا۔ الحمدللہ میں نے 10 جھاڑ اب تک لگا دیا اپنے خود کے، اب آپ اپنے جھاڑ لگاتے رہیے، ٹھیک، 10 جھاڑ تو ہو گئے، ظاہر سی بات ہے، آپ نے فرمایا لگے تو لگ گئے، وہ جھاڑ ہو گئے، کلمے ادا کی اور جھاڑ آپ نے تیار کر دیا، جنت کی کھیتی دنیا میں انسان کو تیار کرنا، جتنے چاہے وہ درخت لگا لیں۔ اسی طرح جنت کے ایک درخت کے بارے میں آپ نے فرمایا کہا یہ جو ہے روایت مسند احمد کی آپ نے فرمایا جنت میں ایک درخت اس کا نام توبہ ہے اور یہ جنت کے جو ہے اتنا سایہ دار جو ہے درخت ہے کہ اس کا سایہ بہت لمبی مسافت 100 سال تک چلتا ہے. دوسری کی روایت میں آپ نے فرمایا کہا توبہ درخت کے پھلوں کے خوشوں سے اہل جنت کے کپڑے تیار ہوں گے. وہ جھاڑ اس کو جو پھل لگتا ہے اس پھل کو فرشتے نکال کے اس سے ایک کلوت ایک کپڑا بنائیں گے جس سے جنتیوں کے کپڑے سلے جائیں گے. دنیا میں بھی الگ الگ کپڑے ہوتے ہیں نا, جوٹ ہوتا ہے جو جھاڑ پر لگتا ہے, سلک ہوتا ہے جو کیڑے پیدا کرتے ہیں نا, الگ الگ ہوتا ہے, کاٹن ہوتا ہے جو جھاڑ پہ لگتا ہے, تو اس سے کپڑوں کی حیثیت پتہ چلتی ہے. یہ ایک جھاڑ ہوں گا توبہ جس سے جنتیوں کے جو ہے کپڑے جو کیا ہوئے ہیں. زیتون کے تعلق سے زیتون بھی جو ہے جنت کا جو ہے ایک درخت ہے. اسی طرح جو ہے جنت کے پھل, جنت کے پھلوں کے تعلق سے تذکرہ آتا ہے جو حدیث کے اندر ملتا ہے اور قرآن کی جو بہرحال آیتوں میں بھی یہ ملتا ہے, جس میں سے سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 اور آیت نمبر 27-33 میں اللہ نے فرمایا جنت کے پھل اہل جنت کے لیے وافر مقدار میں ہوں گے, کبھی کم نہیں ہوں گے, وافر مقدار میں جتنا چاہا. اب پھلوں کا تو یہ معاملہ ہے کہ انسان بیمار ہوا تو ہی کھانے کو ملتے ہیں قیمت کے اعتبار سے, وافر مقدار میں ہوں گے. جنت میں ہر موسم میں ہر پھل ملے گا, انتظار بھی نہیں کرنا ہے. ابھی تو میرے پاس پیسہ ہے جیب میں لیکن پھل نہیں ملتا ہے, کیا کریں گے, ہر موسم ملے گا. جنت کے پھل جو ہے حاصل کرنے کے لیے اجازت نہیں لینی پڑیں گے کہ اس کو کہ مجھے چاہیے. دنیا میں کوئی پھل دیکھے ہوئے تو خالی دیکھتے گزر جانا پڑتا آپ کو, کہ تو بغیر جاتی کھا نہیں سکتے آپ, اجازت نہیں لینی پڑیں گی. جنت کے پھلوں کا ذخیرہ کبھی ختم نہیں ہوگا, جنت کے پھل جو ہے گلنے سڑنے سے محفوظ رہیں گے. اور کیلا بھی جو ہے اور بیری یہ جنت کے پھلوں میں سے پھل ہے, نہ سڑ رہے ہے نہ موسم کی ضرورت ہے, جتنا چاہو کھاؤ, اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اس سے بڑی کیا بات ہوتی ہے. بہت سے لوگ اپنے زندگی کے واقعے سناتے ہوں گے, ہم چھوٹے تھے کھیت میں جا کے توڑ کے لاتے تھے, یہ پکڑ کے مارتا تھا, وہ پکڑ کے کرتا تھا, انہوں نے ایسا کیا. بہت مشکل ہے, جنت میں کوئی ماریں گا نہیں, کوئی اجازت نہیں, جس کے چاہے جتنا چاہے لے لے آپ, کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح آپ فرماتے ہیں جنت کے تعلق سے, جنت کی کھجور جو ہے اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں یہ مٹکے کے برابر بڑی ہوں گی, دودھ سے زیادہ سفید ہوں گی اور شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی. اور آگے فرمایا مکھن سے زیادہ نرم ہوں گی, مکھن ہوتا ہے نا بٹر, کتنا نرم ہوتا ہے, اس سے زیادہ نرم ہوں گی. یہ کھجور کا تذکرہ. اسی طرح آپ نے فرمایا جنت کے پھل, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جنت کے پھل کا ایک خوشہ اتنا بڑا ہوگا کہ صحابہ کی ایک جماعت کو اگر دے دیا جائے تو آپ نے فرمایا تم اے صحابہ کی جماعت اگر اسے کھاؤ تو قیامت تک کھاتے رہو گے بھی تو ختم نہیں ہوگا, ایک خوشہ صرف. دوسری روایت میں فرمایا کہ جنت کا اگر ایک خوشہ دنیا میں لا دیا جائے اور ساری مخلوق بھی کھاتی رہی دنیا کی تب بھی وہ ختم نہیں ہونے والا, اتنا زیادہ, اتنا بڑا, اتنا عمدہ, یاد رکھیے اتنا عمدہ, ٹھیک. اور یہ چیز محال نہیں سمجھنا, دنیا کے اندر بھی کئی مثال آپ دیکھ سکتے, جیسے اللہ رب العزت نے زمزم کو رکھا ہے نا, زمزم ہزاروں سالوں سے چشمہ بہ رہا ہے, کروڑوں میں لوگ روز پانی پیتا ہے پھر بھی ختم نہیں ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا اگر مثال دیکھنا اس نعمت کا, تو دنیا میں بھی ایک نعمت اللہ نے ایسی رکھی ہے جو ہزاروں سال سے لازوال بہ رہی ہے, لاکھوں کروڑوں لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن اس میں آج تک کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. ہوتا ہے نا کبھی, ارے یار کیسا ہوتا ہوں, تو زمزم کو لے لیجیے دنیا میں ہی سمجھ لیجیے آپ, 6000 سال سے تو بہ رہا ہے وہ چشمہ, کروڑوں لوگ لیتے ہیں کہ آج تک کم نہیں پڑا. جب دنیا میں اللہ دے سکتا ہے ایسی لازوال نعمت, آخرت میں کتنی اٹھا کے رکھیں گے اسے. اسی طرح جنت کی اب نہروں کی طرف آتے ہیں ہم, کہ جنت میں میٹھے پانی کی خوشبودار, جو کہ سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت 15 میں اللہ نے فرمایا جنت میں جو ہے میٹھے پانی, خوشبودار ذائقے والے دودھ, ہوتا ہے نا دودھ بھی دنیا میں فلیور والا آتا ہے, ہر کوئی نہیں پی سکتا لیکن طاقت پیسہ لگتا ہے اس کے, تو ذائقے دار دودھ والی نہریں, لذیذ شراب والی نہریں, اور اسی طرح جو ہے شفاف شہد کی نہریں, شفاف کہ تو شہد میں کئی موم آ جاتا ہے, مری مکھی آ جاتی ہے, شفاف کلین ایک دم, کوئی مشکل نہیں, کوئی دھوکہ نہیں دے رہا آپ کو اس کے اندر, شفاف شہد کی نہریں بہتی ہوں گی. اور جنتی لوگ جو ہے اس کا جو ہے مزہ اٹھائیں گے, اس کا ذائقہ لیں گے اور اسے ہمیشہ پیتے رہیں گے, کبھی اس سے دل اچاٹ نہیں ہوں گا. آپ کو 2-4 دن کو ایک جوس دے دیا تھا, بولتے یار جزاک اللہ اگر چینج ہو تو زیادہ اچھا ہے, کوئی جس میں نہیں پی سکتے آپ, وہاں ہمیشہ پئیں گے, کبھی اس میں اکتاہٹ بوریت محسوس نہیں کریں گے. اسی طرح جو ہے جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے, جس کا پانی آپ سب فرماتے ہیں دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا رہنے والا ہے. جنت کی ایک نہر ہے جس کا جو ہے دودھ جو کوثر کہتے ہیں, ان آتے ہی نقل کوثر, جو اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کو عطا کی کوثر وہ یہ ہے, ٹھیک. اسی طرح جو ہے اہل جنت جو ہے آپ سب جامع ترمذی کی روایت ہے, اہل جنت حسب خواہ جنت کی نہروں کو چھوٹی چھوٹی کیریا بنا کر اپنی جنتوں میں لا لیں گے. بڑی بڑی نہریں بہتی رہیں گی, جنتی جب چاہیں گا اس میں سے ایک سیکشن نکالیں گا اور اپنی جنت کے اندر لے لیں گا, اپنے گھر کے اندر لے لیں گا جب چاہے. یہاں کتنی مشکل ہے, صرف پانی کے لیے کتنی مشکل ہوتی ہے, ایک پانی کا نل جا رہا، اس کے لیے اپلیکیشن دینا پڑتا، پھر ایک گڑھا کھودنا پڑتا، پھر محنت مشقت کرنا پڑتا، اس کے بعد بھی کبھی آتا نہیں بےچارہ. وہاں نہریں بہ رہی ہیں، اتنی بہ رہی ہے کہ دن اور رات بہ رہی ہے، اور جنتی اپنے گھروں پر جب چاہیں گے کاٹیں گے اور چھوٹی چھوٹی نہروں کو اندر لے لیں گے، جس کو جو نہر چاہیے ہوں گی اپنے گھر میں لے جائیں گا، کوئی انہیں پوچھنے والا اور نہ نہر کم ہونے والی ہوں گی. ادھر اسی طرح اہل جنت کا کھانا اور پینا کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت فرمایا کہا جنتیوں کو جنت میں سب سے پہلے مہمان نوازی کے طور پر مچھلی کا کلیجہ دیا جائے گا، پہلا کھانا. دوسرا کھانا آپ نے فرمایا اور کہا بیل کا گوشت دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے سب سے پہلا پینے کا چیز جو ہے سلسبیل نامی ایک جو ہے مشروب ہوں گا. سلسبیل ایک سمجھو پینے کی ایک چیز ہوں گی، مشروب ہوں گا. یہ فرسٹ ویلکم کٹ جس کو بولیں گے، آتے جو ہوتا نا ویلکم کٹ جو دیا جائے گا جنتیوں کو، یہ ہے. یہ تین کھانے ان کو دیے جائیں گے. نام دنیا کے ہے، بنے میں وہاں یاد رکھی، تو کبھی بھی ہم تصور نہیں کر سکتے ٹیسٹ کیسا ہوں گا اس کا. بہرحال ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے آپ سے فرماتے اور کہتے ہیں، یہ متفق علیہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، اہل جنت جو کھانا کھائیں گے تو ان کی ایک روٹی جو ہے دنیا کے برابر قیمت کی یا دنیا کے برابر سائز میں ہوں گی. بہرحال دونوں باتیں ہو سکتی ہیں اس میں. ایک روٹی کی کاسٹ جو ہے دنیا کے برابر ہوں گی، یا ایک روٹی دنیا کے برابر سائز کی جو وہ کھائیں گے. اسی طرح یہ جو ہے سورہ متففین کے اندر سورہ نمبر 83 آیت نمبر 22 سے 27 میں اللہ نے کہا جنتی اعلیٰ ترین مشروب تسنیم صرف اللہ کے مقرب بندوں کو دیا ہے. تسنیم ایک جوس ہوں گا جو اللہ اسپیشل تیار کرے گا خاص بندوں کو، سب کو نہیں ملنے والا ہے. اللہ سے دعا کرے جس کو چاہیے کہ اللہ ہمیں عطا کرے، خاص ہے اسپیشل. عام جو ملے گا وہ یہ ہے کہ جنت میں خالص صاف شفاف شراب جس کو رحیق کہتے ہیں وہ تمام جنتیوں کو ملیں گے، وہ سب کے لیے. لیکن جو پہلا والا مشروب ہے تسنیم، اسپیشل بنا ہوا رہے گا، اسپیشل کیٹیگری کے کچھ لوگوں کو صرف دیا جائے گا، اور باقی رحیق سب کو ملے گا. اسی طرح جو ہے رحیق پینے کے بعد جنتی کے منہ میں جو ہے مشک سے زیادہ بہترین ذائقہ آئیں گا اور خوشبو اس سے نکلیں گی. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے اہل جنت جو ہے ان کے پاس دعوتوں کا سلسلہ کنٹینیو چلتا رہے گا. سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 62 میں اللہ نے فرمایا وہاں سلسلہ ختم نہیں ہوں گا، بس دعوتوں کا سلسلہ چالو ہے. اسی طرح جو ہے جنت میں ہر شخص جو ہے وہ جو ہے 100 آدمی کے برابر کھانا کھائیں گا. اب اتنی نعمتیں اللہ دے دے، اور اگر بھوک نہ ہو تو کیا کریں گا؟ تو اللہ بھوک بھی دیں گا. 100 آدمیوں کے برابر ایک ایک انسان کھانا کھائیں گا، حالانکہ یاد رکھیے اس کو ضرورت نہیں ہوگی کھانے کی، بات ہمیشہ یاد رکھیے، پھر بھی اللہ دیں گا اتنا کہ کھاؤ نعمتیں ہماری. اور کھانے کے لیے جو ہے وہ 100 آدمیوں کے برابر کھائیں گا، اور اہل جنت جب کھائیں گے تو دو طریقوں سے ان کا کھانا ہضم ہوگا. ایک پسینے کے ذریعے، جو پہلے بخاری کی روایت آ چکی ہے. دوسرا وہ صرف ایک ڈکار لیں گے اور کھانا ہضم، پھر نیا کھانا چالو. ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی کھائیں گے، ڈکار اور صرف پسینہ اس کو ختم کر دیں گا، اور پھر وہ جو اگلا کھانا کھائیں گے. اسی طرح اہل جنت کا لباس اور زیور، انشاءاللہ ہم اپنے خاتمے کی طرف جا رہے ہیں، کیا پہنیں گے، کہاں رہیں گے، کیسے رہیں گے، کیسے گھر ہوں گے، کیا کھائیں گے اور کیا پئیں گے، اور کیسے درخت ہوں گے، کیا باغات ہوں گے، اب کیا پہنیں گے، آئیے اس کی طرف آتے ہیں. انسان کو فائدہ ہوتا ہے. اہل جنت جو ہے آپ سن فرماتے ہیں، اور قرآن کے اندر بہت سارے، جیسے کہ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ نے فرمایا اہل جنت باریک ریشم اور اطلس اور دیبا کا سبز لباس پہنیں گے، اور آگے فرمایا اہل جنت کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوں گے. یہاں مرد بھی پہنیں گے اور عورتیں بھی پہنیں گی جنت میں کنگن. ٹھیک. تو کیا فرمایا کہ باریک ریشم، ریشم دنیا میں مرد نہیں پہن سکتے، مومن یاد رکھے، ریشم اور سونا آرام مومنوں پر، عورت پہن سکتی ہے مرد نہیں، لیکن جنت میں ریشم پہنیں گے. اطلس اور دیبا، اطلس اور دیبا یہ فائن سلک ہوتا ہے، سلک کی ایک اعلیٰ قسم ہوتی ہے جس کے اندر سونے اور چاندی کے تار ڈالے جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں اطلس. تو اس کے ان کے لباس بنے ہوں گے جو کہ گرین کلر کے، سبز رنگ کے ہوں گے، خوبصورت ایک دم بہترین، وہ پہنیں گے. اسی طرح جو ہے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت 23 میں اللہ نے فرمایا خالص ریشمی کپڑوں کا لباس، خالص سونے کے زیورات، خالص موتیوں کے زیورات اور موتی جڑے سونے کے زیورات بھی اہل جنت استعمال کریں گے. اور ان زیورات کا کیا حال ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اہل جنت کو جو کنگن دیا جائے گا، اگر اسے کنگن کی تھوڑی سی روشنی ایک جھلک دنیا میں اللہ بتا دے تو سورج ویسا ہی پھیکا پڑ جائے گا جیسا سورج کے سامنے تارے پھیکے پڑ جاتے ہیں. سورج نکلا تو تارے کیسے دکھتے نہیں ہیں نا آنکھوں کو، حالانکہ چمکتے رہتے ہیں وہ کنٹینیو، دکھتے نہیں روشنی کے. تو کہا اگر اہل جنت کا ایک کنگن اگر دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے ہلا دیا جائے تو ایسی روشنی ہے اس کی، تو خالص سونا ہے کہ جس سے اتنی روشنی ہوں گی کہ سورج بھی ویسی دکھیں گا ایسا ستارے ہوتے، ختم ہو جائیں گے اس کی روشنی، اتنے اعلیٰ ہوں گے، اتنے قیمتی ہوں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے اہل جنت کا لباس کبھی پرانا نہیں ہوگا، یاد رکھیے. کبھی اولڈ نہیں ہوں گا، کبھی دھونے کی ضرورت نہیں، کبھی پرانا نہیں ہوں گا. اسی طرح جو ہے جنتیوں کے پہنائے گئے کنگن اتنے چمکدار ہوں گے کہ سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائیں گے، جامع ترمذی کی روایت ہے. اسی طرح ترمذی کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جنتیوں کے زیورات میں استعمال ہونے والا ایک موتی دنیا اور ساری دولت سے زیادہ قیمتی ہوں گا. جنتیوں کے زیورات میں جو موتی استعمال ہوں گے تو ایک صرف پل، ایک موتی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ مہنگا ہے. اندازہ لگائیے کیسی عظیم نعمت والی جنت اللہ دے رہا ہے صرف دنیا کی چند روز کی زندگی پہ اعمال کرنے. اسی طرح اہل جنت کی مجلسیں، مجلسیں ہوں گی نا دنیا میں جیسے ہم بیٹھتے کرتے ہیں، وہاں بھی مجلسیں جمیں گی، وہاں تو کوئی کام کاج نہیں، صرف مجلسوں کے علاوہ وہاں نہیں ہے محنت مشقت کام کرنا، بس دوستوں میں نہ نہیں نہ کوئی بات، آرام کی زندگی ایک. تو مجلسیں جمیں گی وہاں، بڑی بڑی محفلیں بیٹھیں گی، کیا ہے کچھ نہیں، بس سوچنا ہے چیز آ جا رہی ہے، کرنا نہیں ہے کچھ. یہ سب تمام چیزیں صرف دنیا کی تھوڑی زندگی کو محنت اور مشقت میں گزارنے کا بدلہ ہے. سوچنا ہے ان کی مجلسیں اور مسندیں، بیٹھنے کی جگہیں کیسی ہوں گی. ٹھیک ہے، تو یہاں ہم دیکھتے ہیں متقیوں کے بارے میں سورہ رحمان سورہ 55 آیت نمبر 54 اور 55 میں اللہ نے فرمایا اہل جنت نادر اور نفیس ریشم کے بستروں پر تکیے لگائے اپنے اپنے محلات اور باغات میں جلوہ فروز بیٹھے ہوں گے. کوئی باغ میں بیٹھا ہے، کوئی محل میں بیٹھا ہے، کوئی محل کے باہر خیموں میں کے اندر بیٹھا ہے، جہاں چاہے وہ ایک دم ریشم، ریشم سمجھتے ہیں، ریشم بہت مہنگی چیز ہوتی ہے، ریشم کے ان کے بستر ہوں گے، اس پہ تکیے لگا کے آرام سے ٹیک لے کر بیٹھے ہوں گے. اسی طرح جو ہے اللہ نے فرمایا جو ہے سورہ طور سورہ نمبر 52 اور اس کی آیت نمبر جو 20 میں جنتی لوگ خطار در خطار آمنے سامنے رکھے ہوئے خوبصورت جو ہے تختوں پر رونق افروز ہوں گے، مطلب محفلیں جمیں گی جنتیوں کی جس میں تخت لگے ہوں گے، اور تخت پر ادھر ادھر دونوں طرف جنتی بیٹھے ہوں گے اور بات چیت کریں گے، اور دنیا کے تذکرے بھی نکلنے والے ہوں. تمہارا کیا چلتا تھا دنیا کے اندر، کیا تھا، کیسی کیسی تم کو تکلیف پہنچی، تم نے کیا کیا عمل کیے، میں ایسا ایسا کرتا تھا، اللہ نے مجھے دیکھو ایسا کیا، تذکرے بھی ہوں گے، یاد بھی کریں گے لوگ ایک دوسرے کو، پرانی باتیں بھی نکالیں گے، اور وہ وقت میں حقیقی وقت باتیں نکال کے باتیں کرنے کا. یا دنیا کے اندر ایک تو چبوترا ملتا ہی نہیں، مسند تو دور کی بات ہے، چبوترا نہیں ملتا بیٹھنے کو، گھر تو چھوٹے ہیں تو گھر میں تو بیٹھا کوئی نہیں سکتا، چبوترے جلدی ملتے نہیں، ہر کوئی دھاڑ دھڑ کر رہا، کوئی چنگم چپکا رہا، کوئی تھوک دیتا، کوئی گرم پانی ڈال دیتا، تو آپ اس کے چبوترے بیٹھیں گے تو ڈسٹرب ہوں گا. صحیح بات ہے، مسندیں لگی خطار در خطار، محفلیں جمی ہیں، دنیا محفلیں جمتی ہے نا، ایسے محفلیں وہاں بھی جمیں گی جنتی، چونکہ فارغ ہی ہے، بس کیا کرنا ہے، یہی تو سب ہے، محفلیں جمانا ہے، چلو جنتی کے پاس آج محفل نکال دے، چلو وہاں جمیں گے، آج وہاں جمیں تو خطار در خطار مسندیں لگی ہے، بیٹھیں گے آمنے سامنے اور رونق افروز ہو کے بات چیت چلیں گے ان کی. اسی طرح جو ہے سورہ جو ہے صافات کے اللہ نے فرمایا سورہ نمبر جو ہے 37 آیت نمبر 41 سے 47 میں فرمایا اہل جنت آمنے سامنے رکھے ہوئے تختوں پر مسند نشین ہوں گے، بیٹھیں گے اور لذت بھرے جو ہے مشروبات سے لطف اندوز ہوں گے، اور وہ پئیں گے بھی کچھ چیزیں بیٹھ کر ایک دوسرے کے سامنے، تذکرے نکلیں گے اور پئیں گے، ایک دوسرے سے بات کریں گے، دوسرے کے تذکرے ہوں گے، دنیا کے تذکرے، دنیا کے مصائب اور تکلیفوں کے تذکرے، اور وہ بات چیت کریں گے، لوگوں کو یاد بھی کریں گے دنیا میں، اور جہنمیوں کو بھی یاد کریں گے کچھ جو ان کے ساتھ لوگ ہوں گے لیکن جنت میں نہیں پہنچ پائیں گے. اسی طرح جو ہے اہل جنت کے خادم بھی ہوں گے، کام کاج کرنے والے لوگ ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال حدیث میں اور قرآن میں آتا ہے جیسے کہ سورہ نمبر 86 سورہ دہر آیت 19 میں اللہ نے فرمایا کہا کہ اہل جنت کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھریں گے جو ہمیشہ لڑکپن کی عمر میں رہیں گے، اور تم انہیں اگر دیکھو جب وہ بھاگیں گے کام جس رفتار سے کریں گے ایسے لگیں گے بکھرے ہوئے موتی ہیں. موتی دیکھا آپ نے، اگر مالا ٹوٹ جاتا جب گرتے تو کیسے بکھرتے سپیڈ سے، تو ایسے لڑکے ہوں گے جن کی عمریں کبھی نہیں بڑھیں گی اور اتنے سپیڈ سے کام کریں گے کہ جن کی رفتار جیسے موتی ہے. ہوتا ہے نا لوگ اگر کام کو کوئی رکھ بھی لے تو ایک تو اگر جوان بھی رکھے تو بوڑھا ہوتا جاتا تھا، پریشان رہتے، پھر اسپیڈ کا تو سب کا ہی مسئلہ ہے، جو لوگ کام لیتے ہیں ان کو ہمیشہ مسئلہ ہوتا ہے کام والا اسپیڈ سے کام نہیں کر رہا. ان کی رفتار بھی ہوں گی، عمر بھی نہیں بڑھیں گی، اور ایسی رفتار سے نکلیں گے ایک دوسرے کے آمنے سامنے، نہ کہیں ہوں گے جیسے موتی نکلتے ہیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر فوراً، ویسے کام تیزی سے کریں گے. ٹھیک ہے، تو ایسے خادم ملیں گے. جنتی عورتوں کا کیا معاملہ ہوگا، کیونکہ جنتی عورتوں کا بہت تذکرہ آتا تفصیل میں آتا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وعید پہلے ہی کر دی جنت میں عورتیں کم جائیں گی، اس لیے کہ وہ کچھ ایسے اعمال کرتی ہیں، انشاءاللہ وہ جہنم کے بیان میں آئیں گے جس کی وجہ سے، لیکن ان کے تذکرے بڑے تفصیلات میں آتے ہیں. تو یہ بات کو عورتیں غور سے سنیں اور ہم لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کو ہم سب بدلیں. جنتیوں کے تعلق سے آتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر جو 25 میں اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس کے اندر ان کے لیے پاکیزہ زوج ہے اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنتی عورت جو ہے ہر طرح کی ظاہری اور باطنی خرابیوں سے پاک ہوں گی. ظاہری خرابیاں کیا ہو سکتی ہیں، مثلاً حیض اور نفاس. باطنی خرابیاں ہو سکتی ہیں جلن، حسد، غصہ آنا، سوکنانہ پن، وہ سب ختم ہو جائیں گا، سب فنش، وہ سب ختم، ظاہری اور باطنی تمام وہ اسے پاک. اسی طرح جو ہے سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت 35 سے 37 میں اللہ فرماتا ہے جنت میں داخل ہونے والی خواتین اللہ تعالیٰ اس کو نئے سرے سے پیدا کریں گا، پھر جنت میں وہ اگیں گے، پھر پیدا ہوں گے، نئے سرے سے پیدا فرمائیں گے، اور وہ کنواری حالت میں جنت میں داخل ہوں گی، جب وہ اپنے شوہروں سے ملیں گی تب بھی وہ کنواری رہیں گی اور ہمیشہ وہاں کنواری رہیں گی، جنتی خواتین اپنے شوہر کی ہم عمر ہوں گی اور جنتی خواتین اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنے والیاں ہوں گی۔ پورا تفصیلات میں اللہ رب العزت نے سورہ واقعہ کا بھی واقعہ پڑھیے، اس میں بیان کیا ہے یہ عورتوں کا معاملہ ہوں گا۔ اسی طرح جو ہے جنتی عورت کے حسن جمال کے تعلق سے جو آتا ہے وہ یہ کہ ان کے حسن جمال اتنا ہوں گا کہ اس کے اعتبار سے اتنی خوبصورت ہوں گی کہ جنت کی حوریں بھی اتنی خوبصورت نہیں ہوں گی جتنا جنتی عورت جو ہے وہ خوبصورت، مطلب جو بیوی ہوں گی کسی کی وہ بنا دی جائیں گی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ رب جو ہے طبرانی کی روایت آپ نے فرما کہا ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر جب جو ہے جنت میں داخل ہونے والی جو ہے خواتین مقام اور مرتبے کے اعتبار سے جنت کی حوروں سے افضل ہوں گی، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو جنتی خاتون کے بعد میں آپ نے فرماتا صحیح بخاری کی روایتیں خاتون جنت اگر دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے، جنت کی جو عورت کو اللہ پھر بنائے گا پیدا کرے گا، اگر دنیا میں ایک جھلک دکھا دے ایک بار جھانک لے تو آپ فرماتے مشرق سے لے کر مغرب تک روشنی اور خوشبو پھیل جائیں گی۔ دنیا میں یہی تو چاہتی ہے عورتیں، سب سے خوبصورت دکھوں، ہر کوئی میری طرف متوجہ ہو، اتنا خوبصورت بنا دیا جائیں گا اور اتنی خوشبودار اور اتنی خوبصورت کہ مشرق سے لے کر مغرب تک چمک اس کی پھیل جائیں گی اور اس کی خوشبو سے ساری دنیا معطر ہو جائیں گی۔ اتنا کچھ ملنے والا ہے اس دنیا کی زندگی کو صحیح سے گزارنے پر۔ اسی طرح آپ نے فرمایا جو ہے خاتون جنت کا سر کا دوپٹہ دنیا اور تمام جو اس میں چیز ہے اس سے زیادہ قیمتی بنائیں گا اللہ۔ ایک دوپٹہ، دوپٹہ ٹکڑا ہوتا ہے کپڑے کا، پورا کپڑا بھی نہیں ہوتا، اتنا قیمتی ہوں گا کہ دنیا اور اس میں جو کچھ اس سے زیادہ مہنگا ہے۔ ہر عورت چاہتی نا سب سے مہنگا لباس پہنے، اس سے مہنگا کچھ نہیں ہو سکتا، اتنی نعمتیں ہیں۔ اسی طرح جامع ترمذی صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت میں ہر جنتی کا نکاح دو دو بنت آدم سے ہوں گا، دو بیویاں اس کے کم از کم آدم کی اولاد سے ہوں گی۔ اس طرح فرمایا جنت جو ہے خاتون جنت بیک وقت جو ہے 70-70 جوڑے پہنیں گی، 70-70 کلوتھ ڈالیں گی، 70 جوڑے پڑیں گی، اور اس قدر عمدہ اور نفیس وہ کپڑے ہوں گے، اس قسم سے باریک اور اتنے اچھے انداز سے بنائیں گے کہ اس کے بعد بھی ان کے جسم اندر سے نظر آئیں گے، اتنے خوبصورت کپڑے ہوں گے۔ اور جنت کی عورت کو اللہ اتنا خوبصورت بنا دیں گے، آپ فرماتے ہیں اتنا خوبصورت کہ جب جنتی اپنے بیوی کو دیکھیں گا تو اس کے ہڈی کے اندر جو غدہ ہوں گا اس میں جو رگے ہیں وہ بھی دیکھ پائیں گا، بون میرو بولتے ہیں نا، ہڈی کے اندر جو نسیں ہوتی ہے گودا، وہ تک اس کا خوبصورتی سے باہر دکھیں گا، ہے نا۔ کچھ عورتیں ہوتی ہیں جن کا رنگ بہت گورا ہوتا ہے جس کی وجہ سے کبھی وہ کچھ کھا لے تو یہاں نظر آتا ہے، لال چیز کھائے پان وغیرہ تو دکھتا ہے، لوگ بولتے ہیں ہماری نانی تو اتنے خوبصورت تھے، دادی فلاں تھے، ہمارے امی ایسے تھے، پان کھا لے تو یہ چمکتا تھا، ٹرانسپیرنسی مطلب اتنے خوبصورت تھے کہ دکھتا تھا کہ یہاں لال کچھ کھایا ہے، ہوتے ہیں لوگ خوبصورت، اتنا خوبصورت اللہ کر دیں گا کہ ہڈی کے اندر کی نسے دیکھ پائیں گے، اتنی خوبصورتی اللہ بڑھا دیں گا، مطلب بالکل ایک موتی کے جیسا کہ اندر سے باہر تک شفاف انسان دیکھ سکتا ہے، اتنی خوبصورت جو ہے جنتی بہرحال عورتیں اللہ رب العزت جو ہے ان کو بنائیں گا اور پھر سے وہ پیدا ہوں گی۔ اسی طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یہ مسلم کی روایت ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہا جنت میں داخل ہونے والی خواتین اپنے مرضی اور پسند کے مطابق اپنے دنیاوی جو ہے شوہروں کی بیویاں بنیں گی، وہ بنیں گی ان کی، چونکہ جنتی اگر شوہر ہوں گا تو بشرط یہ ہے، اگر ان کا شوہر جنتی ہے تو وہ اپنے شرط سے جو ہے اس کے پاس جائیں گی، ورنہ اللہ تعالیٰ انہیں دوسرے جنتیوں سے نکاح کر دیں گے۔ اگر ان کے شوہر دنیا میں کافر تھے، ایمان والے نہیں تھے، یا کسی وجہ سے نکاح نہیں ہو پایا تو ان کی شادی دوسرے مومنوں سے ان کے ایمانی لیول کے حساب سے کر دی جائیں گی، جس لیول کا ان کا ایمان ہوگا اس لیول کا ان کو شوہر دیا جائے گا اس کے بدلے۔ اسی طرح جو ہے جن خواتین کے دنیا میں ایک سے زیادہ شوہر رہے ہوں گے، مثلاً ایک شوہر سے نکاح ہوا انتقال ہو گیا، دوسرے سے ہوا انتقال ہو گیا، تیسرے سے ہوا انتقال ہو گیا، ایسی بیویوں کو اللہ آپشن دیں گا کس کے ساتھ رہنا تینوں میں سے، اور وہ اس شوہر کو پسند کریں گی جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے دنیا میں، اس کو آپشن دیا جائے گا، کیونکہ اس کے تین شوہر رہ چکے، دو شوہر رہ چکے، ایک شوہر مطلب ایک سے زائد تھے، اس کو آپشن ہوگا، وہ جو چاہے سلیکٹ کر سکتی ہے، اور سلیکشن کا کرائٹیریا ہوں گے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ اس لیے اخلاق کی بڑی اسلام میں اہمیت، یاد رکھے، یہ طبرانی کی روایت تھی۔ اسی طرح جو ہے

ایک کے لیے سب سے بڑی نعمت، دوسرے کے لیے سب سے بڑا عذاب. بہرحال چونکہ عذاب کا تذکرہ میں آج نہیں کروں گا، جہنم کا بیان میں رکھوں گا اس بات کو. اللہ رب العزت جو قرآن فرماتا ہے وہ یہ ہے، جو اللہ رب العزت جو ہے سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 اور اس کی آیت نمبر 22 اور 23 سے فرماتا ہے، کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. یہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی جو مومنوں کو ملیں گی، اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. سب سے عظیم نعمت جو ابن آدم کو جنت میں حاصل ہوں گی وہ اللہ کا دیدار ہے، اور سب سے بڑے عذاب جس سے جہنم میں گزریں گے وہ اپنے رب کو کبھی نہیں دیکھ پائیں گے، کبھی نہیں دیکھ پائیں گے. اور سب سے بڑی نعمت اللہ جو جنتیوں کو دیں گا وہ اپنا دیدار یاد رکھیے، سب سے بڑی نعمت. اس سے بڑی یاد رکھیے کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا، جنت میں جنتی لوگ اس قدر واضح طور پر اپنے رب کو دیکھیں گے، دیدار کریں گے، جس طرح 14ویں کے چاند کو تم دنیا میں دیکھتے ہو، جس کو دیکھنے میں تمہیں کوئی مشقت محسوس نہیں. حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی کہتے ہیں، لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت کے روز ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا تم 14ویں کے چاند دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو؟ کہا، بالکل نہیں. کہا، کیا تم دن میں جب بادل نہ ہو تو کیا سورج کو دیکھنے میں تکلیف محسوس کرتے ہو؟ کہا، بالکل نہیں. تو عرض کیا، نہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا، پھر اسی طرح بغیر کسی مشقت کے تم قیامت کے روز اپنے رب کو دیکھو گے. یہ سب سے عظیم نعمت ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عطا کرے گا، اور سب سے بڑا عذاب یہی ہے جہنمیوں کے لیے کہ ان کے رب کو وہ کبھی نہیں دیکھ پائیں گے. عذاب تو وہ الگ ہی چیز ہے، لیکن جس نے انہیں بنایا اپنے خالق کے دیدار سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں گے. آگے آئیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، صہیب رضی اللہ عنہ کے راوی وہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، تمہیں کوئی اور چیز چاہیے مجھ سے؟ وہ عرض کریں گے، یا اللہ، کیا تو نے ہمارے چہرے کو روشن نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں آنکھ سے نجات نہیں دلائی؟ پھر اچانک جنتیوں اور اللہ کے درمیان سے پردہ جو تھا وہ ہٹ جائے گا، وہ ہٹا دیا جائے گا، پردہ اٹھ جائے گا، اور جنتی اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اور آپ نے فرمایا، دیکھنا ہر اس چیز سے زیادہ، اور دیکھیں گے اور اپنے رب کو دیکھنا جنتیوں کو جنت کی ہر نعمت سے زیادہ محبوب ہوں گا. سب سے عظیم نعمت یاد رکھیے جو اللہ رب العزت نے جنتیوں کو دی ہوں گی. دو نعمتیں یاد رکھیے، ایک رضا اور ایک دیدار. بس اس کے لیے انسان کو کوشش کرنا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور اس کا دیدار میں آخرت میں کر لوں، ختم. باقی چیزیں پھر مل جائیں گی آٹومیٹک، وہ اس کا پارٹ. اور رب کا دیدار جنتیوں کو جنت کی نعمت سے زیادہ پسند ہوگا، اس لیے کہ یہ سب سے الٹیمیٹ سکسیس ہے ان کے، کہ کس نے انہیں بنایا اس کو وہ دیکھ لے. ایک آدمی ہے جو آپ کو تنخواہ دیتا ہے، آپ اس کے نوکر ہیں، آپ نے کبھی نہیں دیکھا، آپ سوچتے ہیں کاش میرے باس کو جو وہاں بیٹھا ہے کبھی دیکھ لوں. اسی طرح خالق کائنات کو وہی لوگ دیکھ پائیں گے جس نے زندگی میں ایسے اعمال کیے جس کی بنیاد پہ ان کے رب نے انہیں معاف کیا، انہیں بخش دیا اور انہیں جنتوں میں ڈالا، اور اس کے بعد ان سے راضی ہوا اور ان کو اپنا دیدار دیں گا. آخری بات رکھی، اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. جنت میں داخلہ کیسے ممکن ہے، یہ بات کی میں وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں. بہت سارے لوگ اس کو بڑا آسان سمجھتے ہیں. جنت میں جانے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ صحیح مسلم کی روایت یاد رکھیے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، کوئی شخص اپنے اعمال پہ تکبر نہ کرے کہ میرے اعمال شاید مجھے جنت میں لے جائیں گے. ہمارے کتنے بھی بڑے اعمال ہمیں جنت میں نہیں لے جا سکتے جب تک کہ ہمارا رب ہم سے راضی نہ ہو جائے، نہیں لے جا سکتے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے بدلے جنت میں نہیں جائے گا، کوئی شخص اپنے اعمال کے بدلے جنت میں نہیں جائے گا. سوال ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی؟ کوئی شخص اپنے اعمال کے بدلے جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے پوچھا کہ آپ بھی نہیں جائیں گے؟ تو فرمایا، ارشاد ہوا، ہاں میں بھی نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرا رب مجھ پہ رحم نہ کر دے. تو کوئی شخص اپنے اعمال کو بنیاد نہ بنایا کہ میں اتنے اعمال کرتا ہوں پھر تو میں جنت میں جانے ہی والا ہوں. رب جب تک میرا مجھ پر رحم نہ کرے میرے اعمال مجھے جنت میں نہیں لے جا سکتے. جہاں ہم نیکیاں کرتے ہیں، اور صحابہ نے سوچا تھا ایک بار ایسا، ہم تو اتنی نیکیاں کرتے ہیں، اللہ کے رسول فلاں تسبیح پڑھے اتنی نیکیاں، فلاں تسبیح پڑھے گناہ معاف، فلاں عمل کیے فلاں، نماز پڑھے گناہ معاف، وضو کیے گناہ معاف، سب چیزیں ہو رہی ہیں، تو پھر تو ہمارے اعمال بہت بڑھ جائیں گے. اللہ کے رسول فرمایا اللہ اگر کبھی ایک نعمت جو دی اس کا حساب ایک پلڑے میں رکھ دیں گا نا تو یہ پورے نیکیاں ختم ہو جائیں. ایک نعمت, آنکھ کان ناک منہ عقل ہاتھ پیر, کوئی بھی ایک نعمت گنوا دے ختم ہو جائے. تو بہرحال کوئی شخص اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائیں گا, صرف اللہ کی رضا, اس کی خوشنودی, اس کا رحم اور اعمال اس کے بعد, یہ بھی اصل ہے. نہیں تو آپ یہ مت سمجھے کہ اب بس اللہ کو اعمال, کہ تو اللہ راضی ہوتا ہے اور انہیں لوگوں پر رحم کرتا ہے جو دنیا میں اس کے کہے کے مطابق عمل کر کے آتے ہیں, یہ بھی ضروری ہے. تو ہم خوب سے خوب اعمال کریں, اللہ رب العزت خوب سے خوب جنت طلب کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص تین بار اللہ سے جنت طلب کرتا ہے جنت وسیلہ بنتی ہے, گزارش کرتے ہیں اللہ اس آدمی کو میرے پاس بھیج دے, یہ مانگ رہا ہے مجھے. اور جو شخص تین مرتبہ کہتا ہے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے, جہنم کہتی ہے اللہ مجھ سے اس کو دور کر دے, میرے پاس مت بھیج, لیکن اس کے لیے اس دعا کے ساتھ ویسے اعمال کی ضرورت ہے. ورنہ اعمال کی ٹوکری اگر خالی رہی تو پھر رحم کہاں سے ہوں گا. ہاں اللہ کی رحمت مغفرت تلاش کرتی ہے, کوئی تو ایک اعمال بندہ کر لیں. وہ کیا اعمال ہو سکتے ہیں جس کی بنیاد پہ انسان جنت میں جا سکتا ہے؟ انشاءاللہ میں وہ کل رکھنے کی کوشش کروں گا, وہ اعمال جو جنت میں لے جاتے ہیں. یہ تو جنت تھی جس میں ہم جانا چاہتے ہیں, لیکن وہ کیا کرنا ہے جس کی وجہ سے جائیں گے, انشاءاللہ وہ کل رکھوں گا. تو بہرحال ہمیں خوب سے خوب اچھے سے اچھے اعمال کرنا ہے, بدعمالیوں سے اور گناہوں سے اپنی نفس کو کثرت سے بچانا ہے, ورنہ ہم نہیں جا سکتے. اور اگر نیک اعمال بھی کیے تو ہمیں زام نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جنتی ہیں. جب تک کہ اللہ رحم نہ کرے کوئی بھی انسان جنتی نہیں ہو سکتا. اور آخری بات کہ کوئی انسان جنتی ہے یا جہنمی ہے, قرآن اور حدیث نے اس کے بارے میں نہیں کہا, ہم اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کہہ سکتے ہیں. جن کے تعلق سے قرآن اور حدیث نے گواہی نہیں دی, کسی اور انسان کے تعلق سے ہم جنتی ہونے کا عقیدہ پھر نہیں رکھ سکتے ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں لوگوں کے لیے دعائیں کرواتے. ایک شخص کا انتقال ہوا, کسی نے ان کے لیے دعا کر اور کہا ان کے جنت کے لیے دعا مت کیجیے, جنت میں اعلیٰ مقامات کے لیے دعا کیجیے. میں نے سوال کیا کہ سرٹیفکیٹ آ گیا ہے آپ کے پاس؟ کہنے نہیں, اتنے نیک تھے ہم نہیں کہہ سکتے. نبی کہہ رہے ہیں مجھے جب تک اللہ کی رحمت نہ ڈھانپ لے میرے اعمال بھی کام نہیں آئیں گے. پھر کون ہو سکتا ہے اس کے بعد دوسرا جو ہے مائی کلال یا کسی ماں نے ایسا بیٹا جنا یا ایسی بیٹی جنی جو کہے کہ میں جنتی ہوں؟ نہیں ہو سکتا. بہرحال کسی کو ہم ٹیگ نہیں, تو کبھی کسی کو جہنم میں ہونے کا بھی لیبل مت لگائیے اور اپنے طرف سے جنتی ڈکلیئر بھی مت کیجیے. ہاں وہ اوصاف کا حامل تھا جو اوصاف جنتیوں کے تھے, ہم امید کرتے اللہ اسے جنت دے, دعویٰ نہیں کر سکتے ہم کون تھا اور کون نہیں تھا. چونکہ صحابہ نے ایک شخص کو دیکھا, سب نے سمجھا یہ شخص جنتی ہوں گا, ایسا لڑا جہاد میں, ایسا لڑا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول رشک آ رہا ہے اس پر, یہ تو جنتی ہوں گا, کیا لڑ رہا اللہ کے نام. آپ نے کہا یہ جہنمی ہے. صحابہ نے کہا جہنمی ہے, یہ تو اتنا کچھ کر رہا ہے اسلام کے لیے, کہا جاؤ. وہ صحابی کہتے ہیں میرا دل پھر اس پہ اٹک گیا اور میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کیا. دوسرے دن جہاد میں پیچھے پیچھے پیچھے پورے دل لگا رہا کہ کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے. اس نے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا اور اس کے بعد آخر میں وہ تاب نہ لا سکا. وہ خود شاید کافر یا منافق تھا, اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیا مسلمان کے ساتھ رہ کے, تاب نہ لا سکا, چاقو لے کے اپنا ہی پیٹ پھاڑ لیا. وہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول آپ نے سچ کہا تھا, اس نے خودکشی کر لی. کہا میں نے کہا تھا وہ جہنمی, وہ جنتی نہیں. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ غائب کا معاملہ ہے جنتی اور جہنمی, کسی کے اعمال دیکھ کر نہیں بول سکتے. ہاں ہم یقیناً ہر کسی کے لیے دعا کریں کہ اللہ جو زندہ ہے ہم اپنے لیے بھی, اور جو مردہ اللہ ہمیں جنت دے اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے. میں اپنی بات کو اسی پہ ختم کروں. اللہ رب العزت سے آخر میں دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہم تمام کے لیے وہ اعمال آسان کرے جو تو چاہتا ہے کہ وہ جنتی ہم بنے. ہم تمام کو جنت عطا فرما, جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما, جنت میں جو جنت الفردوس عطا فرما, اور وہاں بھی ہمیں اسی طرح جمع کر جیسا دنیا میں تو ہمیں جمع کرتا ہے. ہمارے مرتبوں کو اور مقام کو بلند کر, جنت کی نعمتیں ہمیں عطا فرما, اپنی رضا ہمیں عطا فرما, اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانپ لے, اور آخرت میں اپنا دیدار ہمیں کرا. جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ, خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد, السلام علیکم, میرا نام عبد السمیع ہے. لوگوں کو کچھ ایسا مس کنسمپشن ہے کہ جیسے رمضان المبارک میں جنت کے آٹھوں دروازے کھلے رہتے, تو اگر کسی کا انتقال رمضان میں یا پھر جمعہ کے دن ہو جاتا ہے کہ وہ جنتی ہو جاتے یا پھر ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا, اس کے تعلق سے قرآن حدیث میں کیا ہے اس کی وضاحت کیجیے. بھائی نے ایک سوال کیا کہ چونکہ جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہیں رمضان میں, تو بہت سے لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر رمضان میں کسی کا انتقال ہو یا جمعہ کے تعلق سے حدیث آتی ہے جمعہ کے دن کسی کا انتقال ہو تو سیدھے جنت میں جائیں گے. تو یاد رکھیے رمضان کے تعلق سے حدیث میں ہے کہ رمضان میں جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہوتے ہیں، لیکن اس تعلق سے کوئی روایت یہ نہیں ہے کہ جو اس میں انتقال کر جائے سیدھے جنت میں جائیں گا، ایسی کوئی حدیث نہیں یاد رکھی۔ رمضان میں جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہوتے ہیں، لیکن ایسی کوئی روایت نہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ وہ سیدھے جنت میں جائیں گے، لیکن ایک خیال ہے کہ کھلے ہیں تو پھر جائیں گا، سمجھ رہا ہے بات کو، لیکن کوئی روایت نہیں۔ دوسرا، جمعہ کے دن کے تعلق سے بھائی نے کہا، کچھ لوگ کہتے ہیں جمعہ کے دن انتقال جو سیدھے جنت میں جائیں گے، تو جمعہ کے تعلق سے جو صحیح حدیث ہے وہ یہ ہے، جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن، مطلب پورا کاؤنٹ ہوتا مغرب سے لے کر دوسرے دن مغرب تک، مطلب جمعرہ جس کو ہم زبان میں کہتے ہیں، جو جمعہ کے دن انتقال کرتا ہے اسے عذاب قبر سے جو بچا لیا جاتا ہے، حساب کتاب وہ باقی سب ہے اس کا، ایک فیس اس کو ڈھیل دی جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن وہ سیدھے جنت میں جائیں گا بلکہ کوئی روایت نہیں، عذاب قبر فرسٹ فیس اس کا حل ہو جاتا ہے، اللہ آسانی کرتا ہے، لیکن سیدھے جائیں گا بول کر نہیں، اور رمضان کے تعلق سے تو کوئی روایت ہی نہیں، لیکن ایک خیال سے کھلا ہے تو مطلب جائیں گے، لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نہیں نکلے کہ جو انتقال کرے تو وہ جائیں گے، لہٰذا ہم کہیں گے جنت کھلی ہے، اللہ کی مغفرت عام ہے، انسان اچھے عمل کر کے رمضان کو اپنے لیے مغفرت کا ایک مہینہ بنا لے، یہ ہم اس سے نکال سکتے ہیں۔ جمعے کے دن جو آپ نے بولے، مطلب جو عذاب قبر ہٹا لیا جائیں گے، تو وہ مومن کے تعلق سے کہ مشرک کے تعلق سے؟ بھائی نے سوال کیا کہ جمعے کے دن جو عذاب قبر کا معاملہ ہے وہ کس کے لیے؟ کوئی بھی چیز عذاب میں ڈھیل، جو بھی بات ہو رہی ہے وہ صرف مومنوں کے لیے، مشرک اور کافر اور منافق کے لیے یہ سہولتیں ہوتی ہی نہیں ہیں، سمجھ گئے آپ؟ اس لیے کہ جمعہ کے دن بہت سارے لوگ ایسے جو منافق ہے یا کافر انتقال کرتے ہیں، تو کیا ان کو نہیں ہوں؟ ایسا نہیں، وہ صرف مومن کے لیے، جتنی بھی سہولتیں اور ڈھیل بتائی جا رہی ہے شریعت میں مومنوں کے لیے ہوتی، یاد رکھے، لہٰذا انہیں کو اس کا انشاءاللہ عزیز فائدہ بنے گا، باقی رہا معاملہ واللہ عالم بالصواب اگر کوئی کہتا ہے، لیکن حدیث کے متن سے ظاہر ہے کہ تمام باتیں جو بھی عذاب سے نجات کی ہوتی ہے، گناہوں کی معافی کی ہوتی ہے، اور صرف ایمان والے کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ وہ شرک اور کفر کرنے والے۔ جزاک اللہ۔ کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ میرے شوہر نے مجھے 20 سال پہلے چھوڑ دیا ہے، چھوڑے ہوئے ہیں، دوسری شادی کی ہوئی ہے، اب سوال یہ ہے کہ کیا جنت میں مجھے میرے شوہر ملیں گے یا نہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ آپ پر رحم کرے اور آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے کہ آپ نے آپ کے شوہر کے چھوڑنے کے بعد بھی 20 سال تک انتظار کیا۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو، اس امت کو اس چیز کی شعور دے، سمجھ دے کہ وہ عورتوں کے حقوق کو ادا کرے، اور کسی خاتون کو اس طرح سے چھوڑ دینا ٹھیک نہیں ہے۔ امت کو اس چیز کی بھی شعور اور سمجھ دے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے یا کسی لڑکی کو طلاق دی جاتی ہے تو متعلقہ اور بیوہ سے بھی نکاح کیا جاتا ہے، تاکہ ایسی عورتیں جو سماج پر بوجھ بن کے نہیں بلکہ ایک باعزت زندگی اپنے شوہروں کے ساتھ جیے۔ لیکن بہرحال آپ کے شوہر نے آپ کے ساتھ یہ کیا کہ 20 سال سے آپ کو چھوڑ دیا، اگر انہوں نے آپ کو، میں سمجھتا ہوں 20 سال آپ نے انتظار کیا یہ بھی ایک عجیب بات ہے، لیکن ہندوستان کے ماحول میں جہاں دوسرے نکاح کا کوئی تصور ہی نہیں ہے ایک عورت کے لیے جبکہ اس کا شوہر چھوڑ دے یا انتقال کر جائے، اور آدمیوں کے لیے ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی کوئی تصور ہی نہیں، تو ظاہر سی بات ہے عورتوں کی زندگیاں ایسی ہی ضائع ہونے والی ہے جو زائد ہو جاتی ہیں، کہ وہ تعداد میں عورتیں مردوں سے زیادہ ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے ویسی لڑکیوں کنواریوں کا نکاح نہیں ہوگا تو پھر ان سے کون کرے گا بیچاریوں سے، تو بہرحال اس کی ہمیں سمجھ دیں اور توفیق دیں۔ تو بہرحال اگر آپ نے وہ نکاح نہیں ٹوٹا یہ سمجھا ہے، 20 سال ہو چکے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں پھر وہ شوہر آپ کو ملیں گا، لیکن اگر وہ نکاح ٹوٹ گیا آپ کا، اس سے باقی نہیں رکھا ہے آپ نے، تو بہرحال میں سمجھتا ہوں پھر وہ شوہر آپ کو نہیں ملے گا۔ تو یہ ڈیپینڈ ہے آپ نے کیا ان کے ساتھ کیا، کیا ان سے خلا لے لیا، کیا وہ طلاق ہوئی، یا صرف وہ چھوڑ کر چلے گئے اور آپ نے اب تک صبر کیا، 20 سال سے انتظار کیا، بہرحال یہ ہو سکتا ہے ایسا۔ تو بہرحال اگر آپ نے صبر کیا، انتظار کیا، تو انشاءاللہ عزیز اگر آپ کے شوہر انتقال کرتے ہیں، جنت میں جاتے ہیں، آپ جنت میں جاتی ہیں، تو انشاءاللہ عزیز اگر طلاق نہیں ہوئی تو وہ شوہر ملیں گے، اور اگر ہو گئی ہوں گی یا اس نے طلاق دے دیا ہوں گا آپ کو بغیر بتائے، تو انشاءاللہ عزیز آپ اس کے نکاح سے باہر ہیں، اللہ رب العزت آپ کے ساتھ جو بہتر ہوں گا وہ معاملہ جنت میں انشاءاللہ کریں گے۔ ایک کانسیپٹ ہے کہ جنت کے پانی سے جہنم بجھا دوں اور جہنم کی آگ سے جنت جلا دوں، اور عبادت صرف خالص اللہ کے لیے کروں، تو اس کے بارے میں کچھ وضاحت کریں۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ کچھ لوگوں کا ایک قول ہے یا کانسیپٹ ہے کہ جنت کے پانی سے میں جہنم کو بجھا دوں اور جہنم کی آنکھ سے میں جنت کو جلا دوں، میں تو صرف اللہ کی عبادت کے لیے تمام چیزیں کرتا ہوں، نہ مجھے جنت کی لالچ ہے نہ مجھے جہنم کی۔ یہ انتہائی درجے کا بیوقوفانہ اور احمقانہ قول ہے، یہ جس کا بھی قول ہے، جس کا بھی، یہ بہت ہی انتہائی درجے سے بیوقوفانہ احمقانہ قول ہے، اس لیے کہ صحابہ جنت کے لالچی اور حریص تھے اور جہنم سے ڈرتے تھے۔ صحابہ نے نہیں کہا کہ میں جنت مجھے نہیں چاہیے، مجھے دوزخ نہیں چاہیے، مجھے اسی عبادت کرنا ہے، انہوں نے اسی لیے اپنے رب پر ایمان لائے کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کا رب انہیں جنت کی نعمتیں ادا کرے، اور اسی لیے انہوں نے کفر کو ناپسند کیا اپنے نفس کے لیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جہنم میں وہ جلے۔ ظاہر سی بات ہے مومن کوئی بھی کام دنیا میں لالچ کے لیے کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں آپ جو نیکی کرتے ہیں نا وہ بھی مخلص اخلاص کی بنیاد پہ نہیں، کیوں؟ تو بولے آپ جنت کے لیے کر رہے ہیں نیکی، تو بس اخلاص ختم ہو گیا، پھر یاد رکھیے صحابہ نے جنت کی لالچ میں اعمال کیے. آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم خرچ نہ کرو جو سب سے محبوب ہو. صحابی فوراً آ گئے کہ اللہ کے رسول جنت چاہیے تو میں یہ باغ اللہ کے نامے کرتا ہوں. یہ کہا کہ نہیں میں تو عبادت کے لیے صدقے کے لیے کر رہا ہوں, جنت ونت نہیں چاہیے مجھے, اور میں کچھ کیا نہ, آیت اتری نیکی کو نہیں پہنچ سکتے, آ کے باغ اپنا اللہ کے نامے خرچ کر دیا. تو بہرحال یہ ایسے اقوال میں نے بہت سارے لوگوں کے سنے ہیں. یہ بھی اقوال سنے ہیں میں نے کہ جنت و جہنم صرف ڈرانے کے لیے ہے, جہنم ڈرانے کے لیے, جنت سے منانے کے لیے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, سب کو معاف کرنے والا ہے. واہ واہ واہ, تو پھر تو نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ کوئی عذاب نہیں دیں گا اس کا مطلب. اور ان کا عقیدہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں کافر, یہ سب بس وہ ہے جو ایمان لا لے بس دل میں رکھے تو کافی ہے. کچھ لوگ کا عقیدہ ہے کہ نہیں اعمال کوئی ضروری نہیں, اللہ چپ ڈرانے کے لیے کہتا ہے کہ یہ کرتے رہو, نہ بھی کرے اچھے بن کے رہے تو ان شاء اللہ عزیز یہ بھی مغفرت ہو جائیں گی. تو اللہ رحمان و رحیم ہے, یہ بات تو بالکل اپنی جگہ ہے, لیکن وہیں جو ہے وہ جو ہے قہار بھی ہے, اسی طرح وہ جو ہے ہمیں گھیرے ہوئے محیط ہے, اسی طرح وہ جو ہے اس کی پکڑ بہت شدید ہے نا. یہ سب بھی تو باتیں قرآن میں, انبش ربی کلا شدید, بے شک ہے نبی تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے نا. تو رحمان و رحیم تو ہے مومنوں کے لیے, اور باقی لوگوں کے لیے جو ایمان کے مطابق عمل نہیں کریں گے اللہ ان کو سزائے دیں گا, ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں جہنم کی آنکھ سے جنت جلا دوں اور جنت کی آنکھ سے جہنم بجھا دوں, میں تو صرف عبادت کے لیے کرتا ہوں, یہ بے بنیاد باتیں. صحابہ نے جنت کی لالچ میں اور جہنم سے خوف کھا کر بہت سے اعمال چھوڑے ہیں, اور یہ اللہ کی عبادت میں شامل ہے. اس لیے کہ جنت اور جہنم ایک طرح سے آخر نتیجہ ہے, اور نتیجے کے ڈر سے انسان بہت سارے کام کرتا ہے. اور اللہ کے رسول نے جہنم سے ڈرایا صحابہ کو, اللہ کے رسول نے جنت کی لالچ دی صحابہ کو. تو بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جنت حاصل کرنے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے ہی اعمال کرتے ہیں دنیا. کسی نے ایک سوال کیا, اگر رمضان میں کسی کا انتقال ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا, چاہے وہ انسان کتنا بھی گنہگار ہو, کیونکہ جنت کے دروازے رمضان میں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیے رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اس کا معنی یہ کہ اللہ کی مغفرت عام ہوتی ہے. اے مسلمانوں, اس مہینے کو غنیمت جانو اور اس میں ایسے اعمال کرو کہ اللہ ہماری مغفرت کر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حاکم کی جو روایت ہے اس پہ دلیل ہے, آپ نے فرمایا لعنت ہو, ملامت ہو, ہلاکت ہو, بربادی ہو شخص کے لیے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی اس میں مغفرت نہ کرا سکے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا جنت کھلی ہے مطلب مغفرت عام ہے, لیکن اس کا ہرگز یہ ماننا ہے کہ جنت کھلی مطلب سیدھے انسان جنت میں چل چکے, ایسی کو وضاحت کی روایت نہ صحابہ کے قول ملتے ہیں اس میں کہ صحابہ نے یہ کہا, اس کا معنی یہ ہے کہ سیدھے جائیں گے. معاملہ رہا گناہگار کا, تو گناہگار کے بارے میں تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے, پھر جہنم کس لیے ہے؟ اگر صرف رمضان کے مہینے میں موت آنا ہی اس کے لیے کافی تھا, ایسا نہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے گناہ صغیرہ کرتا تھا, ایسے گناہ ہو سکتا ہے رمضان کی نسبت سے اللہ معاف کر دے, اس کے روزے اور اس کی نمازوں کی وجہ سے معاف کر دے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ کہنا کہ گناہگار مطلب کچھ بھی کرے, سود خور تھا, شرابی تھا, زانی تھا, جواری تھا, حرام خوری کرتا تھا, اور بس مردے کو ماشاء اللہ کیا مہینہ ملا مغفرت کا, رمضان چلے گئے, ایسا نہیں ہے میرے بھائی. عقیدہ اسلام صحیح ہو تو اعمال کی قبولیت ہے, اعمال ہی اس کے پاس نہیں ہے بےچارے کے پاس. اسے چاہیے کہ وہ اعمال بھی کرتا, اللہ سے توبہ کرتا, مرنے سے پہلے یہ سب کیا ہو, تو رمضان کیا اور غیر رمضان کیا اس کے لیے, رمضان کیا اور غیر رمضان کیا مومن کے لیے جس نے اعمال کیا ہو. کبھی بھی انتقال کر جائے اس کے لیے تو بس جو ہے ایک نجات کا ذریعہ ہے, موت جو ہے ایک طرح سے راحت ہے اس کے لیے, دنیا کی زندگی سے ایک نجات ہے. تو بہرحال گناہگار کے لیے تو ظاہر سی بات ہے, اگر صغائر ہے تو الگ بات ہے, لیکن کبیرہ ہے تو معافی یا جہنم کے بغیر اس کا حل نہیں ہے. اس کے بعد اللہ کی رحمت ہے, اللہ ہو سکتا ہے چاہے تو معاف کرے, چاہے تو پھر انسان کو جو ہے پکڑ اور گرفت کرے اس کو. ہمارا نام سید فیصل ہے. ہمارا آج کا سوال تھا کہ مثال کے طور پر ہم اگر جنت میں ہیں اور ہمیں ہمارے والدین سے ملنا ہے جو جہنم میں ہے, تو کیا اللہ ان کا دیدار یا ان سے ہم ملائیں گے جنت میں؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کچھ لوگ جو جنتی ہے اور کچھ لوگ جہنمی ہیں, تو کیا اللہ رب العزت اگر کوئی رشتہ دار کسی کا والدین ہو, رشتہ دار ہو, دوست ہو, بھائی ہو, کیا ان سے وہ ملاقات کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے قرآن میں ایک مکالمہ, ایک بات چیت کا ایک سیشن آتا ہے ایسا جہاں جنتی اپنے بارڈر پر اور جہنمی بارڈر پہ ایک دوسرے سے ڈسکشن ہوگا, لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ اللہ یہ ہمیشہ کے لیے ان کو چھوٹ دیں گا کیا. یہ شاید ابتدائی دور میں جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنم میں جائیں گے, ایک مکالمہ ہے, ایک ڈسکشن ہے, جب جنتی اپنی مسندوں پر ٹیک لگا کر بیٹھیں گے اور جہنمی سے پوچھیں گے کہ کیا ہوا تمہارے رب نے, کیا کیا تمہارے ساتھ, کیا انبیاؤں کے وعدے کو پا لیا تم نے جو انکار کرتے تھے, انبیاء بولتے تمہیں جہنم ملیں گی اور جب تم بولتے تھے دیکھیں دیکھا جائیں گا ہوں گا, تو کیا پا لیا وہ جو تم امید کرتے تھے؟ ہو سکتا ہے وہ ان کے رشتہ دار ہو سکتا ہے ان کے دوست ہو سکتا ہے ان کے خرابت دار ہو سکتا ہے پڑوسی ہو سکتا ہے محلے والے ہوں, اتنی بات تو ملتی ہے، لیکن واللہ عالم ہم نہیں جانتے کہ اللہ کیا اس کے بعد میں یہ سہولت دیں گا۔ اور جہاں تک جہنم کے عذابات کا جو تذکرہ آتا ہے، اس تذکرے سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جہنم میں جو ہے جس کو ہم کہیں گے سکون نہیں ہے، اور رشتہ داروں سے بات کرنا سکون کی علامت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں شاید یہ دوسروں کو سہولت نہیں ہے، وہ ایک ابتدائی شاید مرحلہ ہے جب جنتی چلے جائیں گے، اور جہنم میں جیسا کہ نوح علیہ السلام کے دور کے مومنین اور نوح علیہ السلام کے دور کے کافر، ہو سکتا ہے یہ مکالمے میں اللہ موقع دے تاکہ جنتی فخر کرے اپنے جنت، چونکہ وہاں فخر کر سکتے ہیں، فخر کرے اور جہنمیوں کو اور تکلیف پہنچے، ذہنی مقصد یہ ہوں گا بتانے کا، اور تکلیف پہنچے۔ لیکن جو آپ کا سوال ہے کیا ملاقات، انشاءاللہ یہ تو کہیں بھی نہیں ملتا کہ ایسی ملاقات کو موقع دیا جائے گا۔ اور جہنمیوں کی جہنم کی ہلاکیوں کو اگر ہم پڑھیں تو لگتا ہے چونکہ بات کرنا اطمینان کی سکون کی علامت ہے، جہنمیوں کو رتی برابر بھی سکون نہیں دیا جائے گا۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ جیسا کہ آپ نے بتایا ہے جنتی مردوں کو حورے رہیں گی، تو کیا ہم عورتوں کے لیے کوئی حورا رہے گا؟ اچھا سوال ہے کہ جنتی مردوں کو حور ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملیں گا؟ وہ حور کا حورا ہی ہو سکتا ہے، مسکولائن جینڈر اردو کے اندر۔ تو میں یہ کہوں گا جنتی مردوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ حوریں ملیں گی، اور جنتی عورتوں کو ان کا دنیاوی حورا ان کا شوہر ملے گا۔ ٹھیک ہے، بہت سے لوگ اس معاملے میں پوچھتے ہیں اللہ رب العزت عورتوں جنتی مردوں کو حورے دیں گا تو کیا عورتوں کو بھی ایسی حور ملیں گے؟ تو یاد رکھیے جو بات صحابہ کے اقوال سے ہمیں ملتی ہے اور جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں عورتوں کو نہیں کہا کہ تمہیں حور ملیں گی، کبھی نہیں کہا، ہمیشہ بات صرف مردوں کے لیے استعمال کیا۔ ایسے حور کا معنی تھا حور عین، موٹی موٹی آنکھوں والیاں، ٹھیک، تو وہ مردوں کے لیے استعمال ہوا ہمیشہ کہ وہ تم کو ملیں گی، عورتوں کے لیے نہیں ہوا۔ اور اللہ نے جس فطرت میں دنیا میں مردوں کو بنایا ہے عورتوں کو، وہ فطرت وہاں بھی باقی ہوں گی۔ مرد دنیا میں ایک سے زیادہ نکاح کر سکتا ہے، عورت کر سکتی ہے کیا؟ وہ فطرت وہاں بھی باقی ہوں گی کہ عورت کو اس کا شوہر ملے گا، اس کے شوہر کو بیویاں مل سکتی ہے زائد ابن آدم سے، اور اس کے علاوہ حوریں ملیں گی، لیکن عورت کو کیا ملے گا؟ عورت کو اس کا شوہر، اور اگر اس کا شوہر جہنمی ہوا تو اسے دوسرے انسان کے نکاح میں جو اس کے مرتبے کا اس کے لیول کا ہوگا نیکی میں، وہ اسے دیا جائے گا۔ لیکن عورتوں کے لیے حور کے تذکرے قرآن و حدیث میں نہیں آئے ہیں۔ ٹھیک، بہت سی عورتیں بولتی ہیں تو پھر ناانصافی ہے، یہ ناانصافی ہے۔ اسلام انصاف پہ مبنی ایک دین ہے، اور وہ فطری تقاضوں کو پورا کرتا ہے، غیر فطری اور ناانصافی والا یہ دین نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے جس کو جو سمجھا اس کو وہ نعمتیں دی، تو خاموخا اب ہم اگر موازنہ کریں نہیں، برابر دینا چاہیے، تو بہت ساری مشکلوں میں پڑ جائیں گے پھر لوگ اس دنیا میں بھی اور آخرت، سمجھ۔ تو اللہ فطری جانتا ہے ہماری فطرتوں کو، اور اس فطرت کے اعتبار سے اس کی مرد کی غیرت نہیں کہ وہ کسی عورت کے لیے برداشت کرے کہ ایک سے زیادہ مرد اس کے پاس آئے، ہے نا، تو اسی طرح وہ غیرت وہاں بھی ہوں گی۔ لہٰذا عورت کو اس کا شوہر یا اس کا نکاح ہوں گا، مرد کو بیویاں یا حورے ملیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحابیات کو حوروں کا تذکرہ نہیں کیا، لہٰذا سلف سے ہی عقیدہ ملتا ہے حوروں کے تعلق سے۔ تو عورتوں کو کیا ملیں گا؟ عورتوں کو ان کو ازواج مطہرات کی سورہ بقرہ کی آیت میں نے کہا نا، اور زوج کہتے عربی زبان میں، سپاؤس کو اسے انگلش میں بولتے، مرد کے لیے اس کی بیوی زوج ہیں، اور عربی میں عورت کے لیے اس کا شوہر بھی زوج ہوتا ہے، سپاؤس جس کو بولتے ہیں انگلش، ہسبینڈ اینڈ وائف کو سپاؤس، جیسا کہ عورت کے لیے اس کا سپاؤس مطلب اس کا ہسبینڈ، مطلب اس کی وائف کے لیے، اور ہسبینڈ کے لیے اس کا سپاؤس بولتے اس کا وائف ہوتا ہے، اسی طرح زوج عربی میں ہوتا ہے، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مطلب عورت کے لیے اس کا شوہر زوج ہوتا ہے، اور شوہر کے لیے اس کی بیوی زوج ہوتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اردو میں زوجہ بولے تو وہ صرف عورت کے لیے استعمال کرتی ہے کرتے ہیں، لیکن عربی میں زوج کا آنا دونوں کے لیے ہوتا ہے، ہسبینڈ کے لیے وائف، وائف کے لیے ہسبینڈ۔ تو ازواج مطہرہ کا، حور مطہرہ نہیں کا، عورتوں کے لیے، مطلب مردوں کو عورتیں ملیں گی، عورتوں کو بھی جو ہے ان کے شوہر ملیں گے، اور پھر حوروں کا تذکرہ مردوں کے لیے الگ سے آیا ہے، صحابیات کے لیے کبھی نہیں آئے۔ ٹھیک، تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے سلف صالحین کے اقوال سے کہ مردوں کو حور ملیں گی، عورتوں کو ان کے شوہر ملیں گے، یا شوہر نہ ہو تو وہ دوسروں کے نکاح میں دے دی جائیں گی۔ السلام علیکم، میرا سوال ہے آپ سے کہ میرا نام ہے محمد بارمی، میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ جنت میں موت نہیں ہوں گی، تو جنت کی زندگی کب تک ہوں گی؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ میں نے کہا کہ جنت میں جو ہے موت نہیں ہوں گی، تو جنت کی زندگی کب تک چلیں گی؟ تو یاد رکھیے جنت کی زندگی کے تعلق سے جو بات آتی ہو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا، یہ ترمذی کی روایت ہے، جہنمی اور جنتیوں کی ایک آواز لگائی جائیں گی، اور جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک چت کبرا بکرا لایا جائے گا، مینڈا لایا جائے گا, بکرا ہے مینڈا, اور اس چیت قبر بکرے کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ موت ہے, یہ موت ہے, اور فرشتہ اس کو ایک ذبح کر دیں گا, جنتی خوش ہو اٹھیں گے اور جہنمی بہت روئیں گے, چونکہ اب انہیں دونوں کو پتا چل گیا یہ کبھی جنت سے نہیں نکلیں گے اور یہ کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گے. تو موت قتل کر دی جائیں گی, موت کو موت دے دی جائیں گی اور ختم کر دیا جائے گا, اور یہ ایک ایسی لا تعداد, مطلب ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے, ہماری عقل اس کو سمجھ نہیں سکتی, دنیا کے بہت سارے موٹے حساب ہم کو سمجھتے نہیں ہیں, تو یہ تو آخرت کی باتیں ہو رہی ہیں. لا تعداد لمبی زندگی جس کے ایک دن کا معاملہ دنیا کے اعتبار سے 50,000 سال کے برابر ہے, اتنا سمجھ لیجیے. آخرت کے حساب کا ایک دن جو حساب کتاب شروع ہوں گا, ایک دن 50,000 ایئرس کے برابر ہوتا ہے, تو کوئی آخرت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے, تو 60-70 سال کی زندگی اللہ کی راہ میں کھپانے کے بعد, اچھی دنیا جینے کے باوجود, ہاں اسلامی نہیں کہتا دنیا چھوڑ دو, اچھی دنیا جینے کے باوجود یہ 60-70 سال کی زندگی اللہ کے راہ میں کھپانے کا نتیجہ یہ ہے, ہر دن 50,000 سال کے برابر کا ملے گا فل نعمتوں کے ساتھ, فل نعمتوں کے ساتھ. بہت سے لوگ بولتے ہیں یار دین نماز پڑھو, ابھی تو انجوائمنٹ کے دن ہے ہمارے, عیش کر رہے ہم لوگ, ارے تم لوگ جو ہے شراب خوری کر رہے, جوا کھیل رہے, فلاں کر رہے, عیش کر رہے ہم, ہے نا, نوجوان انجوائے بہت کرتے ہیں آج کل, انجوائے کر رہے ہم, یہ حقہ, یہ سگریٹ, یہ نشے والی چیز ہے, یہ حرام ہے, یہ ابھی عیش کے دن ہے ہمارے, انجوائے کر رہے ہیں. اگر واقعی میں کہوں گا اگر عیش کرنا ہے نا, عیش ویسے عربی لفظ ہے, جو دل چاہو مل گئے, عیش راضیہ, ایسی عیش اللہ جنت میں کرائیں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے میری عیش سے, ایسی عیش, عیش مطلب جو دل چاہو مل گیا. تو اگر حقیقی عیش کرنا ہے نا کسی کو, دنیا میں نہیں ہوتی ہے, وہ آخرت میں ہی ہو سکتی, یاد رکھیے آخرت میں ہی ہوں گی, مسنود ہو بیٹھ کر عیش کیجیے, اور دنیا میں عیش کیجیے اور جہنم کی تکلیفیں ہمیشہ برداشت کیجیے, چونکہ جہنم کا بھی تو ایک دن 50,000 سال کے ہی برابر ہے, تو وہ زندگی کتنی لمبی ہوگی, وہ زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی ہے. خالدین فیہا کا لفظ بار بار جنت کے تعلق سے جہنم کے تعلق سے آیا ہے, خالد یا خلد کہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے, تو لہٰذا وہ زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی, ہمیشہ چلنے والی ہے, جس کا ہر دن 50,000 سال کے برابر ہے. اب ایک تاجر, ایک بزنس مین, ایک موٹی عقل والا بھی بات کو سمجھ سکتا ہے, 60 سال کے مقابلے میں 50,000 سال کا ایک ایک دن کیا لینا ہے, ہماری اپنی چوائس ہے, اللہ بہتر جانتا ہے اس کے بعد بھی ہم کیا کرنے والے ہیں, لیکن اس نے پوری چھوٹ دی ہے آزمائش کے لیے, کر کے آ جاؤ پھر میں بتاؤں گا, مجھے پتا تھا تم یہ کر کے آنے والے ہو, ٹھیک ہے. تو بہرحال جنت میں لوگ ہمیشہ رہیں گے, جہنم میں بھی لوگ ہمیشہ رہیں گے, اللہ ہماری جو ہے اس سے حفاظت کرے جہنم سے. کسی نے ایک سوال کیا کہ اچھا اسی سے ریلیٹڈ تھا, میں سمجھتا ہوں جنتی مردوں کو حوریں ملیں گی اور جو ان کی دنیا میں بیویاں ہوں گی, تو کیا وہ ان حوروں سے جلن اور حسد محسوس کرے گی, جس طرح دنیا میں عورتیں سوکنے حسد کرتی ہے اور مردوں کو حوریں مل رہی ہے, تو عورتوں کے لیے کیا ہے؟ تو عورتوں کے لیے میں نے وضاحت کر دی, مردوں کو جو حوریں ملیں گی یا ابن آدم میں سے جن سے ان کے نکاح ہوں گے, ہر قسم کی برائی انسان سے نکل کے دے ول بی پرفیکٹ ہیومن بینگ, وہ مکمل انسان بن جائیں گے, یاد رکھیے. تو ظاہر سی بات ہے کوئی حسد نہیں, کوئی کینہ نہیں, کوئی بغض نہیں, کوئی نفرت نہیں, اور روایت میں آتا ہے کہ جو خیمے ہوں گے, جن خیموں میں حوریں ہوں گی, جو گھر سے ہٹ کر بیویاں ہو سکتا گھر میں ہوں گی اور حوریں خیموں میں ہوں گی, تو حوریں اتنی ہوں گی انتظار کرتے رہیں گی, اور ایک حور سے دوسرے حور کا خیمہ بہت اتنا دور ہوا کہ وہ دیکھ بھی نہیں پائیں گے ادھر کیا معاملہ ہے, اور مرد جو ہے ان خیموں میں گھومتا رہے گا, مطلب ہر کسی کا ایک پرائیویٹ اپنا سیکشن ہے اور کسی کو نہیں پتا کہ مرد کہاں ہے کس کے پاس, دور رہیں گے, اتنے دور ہے دوسرا کہ وہ دکھ نہیں سکتا وہاں کیا ہو رہا ہے. بہرحال وہاں کوئی حسد, کوئی جلن, کوئی سوکھانہ پن, کسی قسم کی برائی انسان میں نہیں ہوگی, نہ مردوں میں اور نہ ہی عورتوں میں. السلام علیکم, میرا نام عبداللہ بن ماضی ہے, میرا یہ سوال ہے کہ جنت میں بھی اولادیں ہوں گی؟ بھائی نے ایک سوال کیا, کیا انسان کو جنت میں اولادیں ہوں گی؟ تو یاد رکھیے انسان جنت میں نکاح والا عمل تو کرے گا لیکن اسے کوئی اولاد نہیں ہوں گی, یاد رکھیے, ٹھیک ہے, انسان جنت میں نکاح والا عمل کرے گا لیکن اسے کوئی اولادیں پیدا نہیں ہوں گی, اس لیے کہ جنت میں کسی قسم کی جو انسان میں غلاظت نہیں ہوں گی یاد رکھیے, اور ظاہر سی بات ہے اگر اولاد ہوں گی تو پھر تمام وہ چیزیں ہوتی ہے عورت کے ساتھ, ظاہر سی بات ہے غلاظت نہیں ہوں گی, تو نہ حیض ہے نہ نفاس ہے نہ اولاد کی پیدائش ہے نہ ناک میں کچھ ہے نہ کان میں میل ہوں گا نہ جسم میں کوئی بدبو آئیں گی کسی بھی اندر. ازواج مطہرہ کے اندر ہر قسم سے 100% پاکی جس کو ہم کہہ سکتے ہوں گا, تو لہٰذا جنت میں اولادیں پیدا نہیں ہوں گی, اس لیے کہ وہاں نکاح والا عمل تو ہوں گا لیکن اولادوں کا سلسلہ وہاں نہیں رہیں گا. کسی نے ایک سوال کیا کہ دنیا میں جو انار ہم کھاتے ہیں تو کیا پورا ایک انار کھاؤ بولتے ہیں لوگ, کیونکہ اس کے اندر ایک دانہ جنت کے انار کے دانوں میں سے رہتا ہے, تو کیا یہ صحیح ہے؟ میں نے آج تک کبھی بھی انار کے فضائل نہیں پڑھے کہ اس کی فضیلت میں یہ بات آئی ہو کہ اس میں ایک جنت کا دانہ ہوتا ہے بول کر, میں نے کبھی ایسے کوئی فضائل انار کے تعلق سے نہیں پڑھے, لہٰذا اس بات پہ میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا ہوں, اس لیے کہ بہت ساری باتیں لوگ ایسی ہوتی ہیں جو بنا لیتے ہیں, اور کھانے پینے کے معاملے میں تو اللہ رحم کرے, کھانے پینے اور جنازہ اس کے معاملے تو بڑے بڑے بڑے بڑے مفتی فیل ہو جاتے ہیں, یہ تو پبلک کو ان سے زیادہ معلوم رہتا ہے. یہاں نماز کو نہیں آیا, جنازے کی نماز میں نہ فرض نماز میں, لیکن جنازے کو تکفیر اٹھاؤ اٹھاؤ بازو کرو یہ اٹھاؤ یہ ڈالو وہ کرو, مفتی صاحب بولتے خاموش بڑھ جائے کرنے تو جو کر رہا. کھانے اور جنازے کے معاملے میں دیکھیے آپ, کھانے سے پہلے میٹھا کھانا سنت ہے, کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے, صحابہ تین تین دن بھوکے رہے اور یہ میٹھا سنت ہے بول رہے ہیں, بھوکے ہیں اور روٹیاں بھگا کے کھا رہے ہیں, تین تین پتھر باندھ رہے ہیں اور میٹھا کھانا سنت ہے. ہاں میٹھا بھی انسان کھا سکتا ہے اگر میٹھا ہی ہو تو, نہیں بولے کھانے سے پہلے تھوڑا کھانا سنت ہے, کھانے کے بعد باقی کھانا سنت ہے. کھانے پینے کے لوازمات تو الحمدللہ بہت ہم نے سب جان لی, باقی دیگر مسائل میں ہم کو مت بولو, آنکھ بند ہے ہماری, ہم دوسروں کے پیچھے ہوں. بہرحال میں نہیں جانتا انار کی ایسی کوئی فضیلت, کیلوں کے تعلق سے بھی لوگ کہتے کیلا جو ہے فلاں ہیں, کوئی ایک نبی تھے ان کے دانت ٹوٹ گئے تو آیا تھا, اللہ عالم میں نہیں جانتا اس کے تعلق سے. اسی طرح اور بھی بہت سارے میوے حلووں کے تعلق سے آتا ہے کہ کسی کے دانت ٹوٹ گئے تو حلوہ آیا گیا, اللہ عالم میں نہیں جانتا آسمان سے حلوہ آیا, اللہ یہ کھانے پینے کے معاملے میں کہتا ہوں یہ فضائل انار کے میں نے کبھی نہیں پڑھے, لہٰذا اللہ عالم میں اس کے بارے میں نہیں جانتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ نے آخری وقت بعد میں یہ کہا کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی, لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے کہ 10 صحابہ کو عشرہ مبشرہ میں جنت کی خوشخبری دے رہے, اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی ایک خبر پر گزرے تو ایک شخص کو کہہ رہے کہ جہنمی ہے, تو اسے عذاب ہو رہا ہے پیشاب کے خطوں کی وجہ سے, تو اس کی وضاحت کیجیے. بھائی نے ایک سوال کیا کہ میں نے کہا اپنی تقریر میں کہ کسی کو ہم جنتی جہنم نہیں کہہ سکتے, جبکہ حدیث میں تذکرے آتے ہیں عشرہ مبشرہ کے اور بہت سارے صحابہ کے پھر خبر کے. دیکھیے میں نے اس میں اس کی وضاحت کی تھی لیکن بہت شارٹ جلدی میں نے کہا تھا, جن لوگوں کو قرآن اور حدیث نے جنتی یا جہنمی نہیں کہا ہم کسی کو بھی جنتی اور جہنمی نہیں کہیں گے. تو قرآن نے کہا فرعون جہنمی ہے تو ہم کہیں گے فرعون جہنمی, قارون کو زمین میں دبا دیا قارون زمین میں دھس رہا ہے, رسول اللہ نے فرمایا دو لوگوں خبر کا عذاب ہو رہا ہے خبر کا عذاب ہو رہا ہے, عشر مبشرہ سے کہا تم جنتی ہو وہ جنتی ہے, بدر والوں کی فضیلت بتائی ان کے ساتھ وہ ہوں گا, فلاں لشکر کے بارے میں کہا کہ جو لڑیں گا وہ مغفور ہوں گا, وہ تو ہے قرآن حدیث نے جس کو بتا دیا وہ تو ہے, لیکن اس کے علاوہ ہم کسی کو آئیڈینٹیفائی کر کے یہ نہیں بول سکتے کہ فلاں بن فلاں جنتی ہے اور فلاں بن فلاں جہنمی ہے قرآن حدیث کو چھوڑ کر. ٹھیک ہے, تو لہٰذا قرآن حدیث کے علاوہ میں نہیں کہا, لیکن بہت میں نے سرسری طور سے جلدی میں کہا تھا, ہو سکتا آپ نے نہیں سنا, تو میں نے یہ کہا تھا قرآن حدیث میں جس کی وضاحت آ گئی وہ ہے, اس کے بعد کبھی صحابہ نے بھی کسی کو جنتی اور جہنمی نہیں کہا, اس کے بعد تابعین تبع تابعین سے بھی ایسا کوئی عمل ثابت نہیں کہ انہوں نے پہلے بتا دیا کہ جنتی اور جہنمی, لہٰذا ہم ہمیشہ مومنوں کے بارے میں اچھائی کا گمان کریں گے, اللہ ان کو جنت میں داخل کرے, اور ہمیشہ لوگوں کے لیے مغفرت کی اور اپنے لیے دعا کرتے رہیں گے اللہ ہمیں اور دوسروں کو جو ہے معاف کرے. کسی نے ایک سوال کیا برے کام کرنے پر ان کو جب ٹوکا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جہنم کے بعد آخر میں جنت تو جائیں گے نا, کسی نے سوال کیا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جب ان کو جہنم سے ٹوکا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک وقت بھگتنے کے بعد جانا ہی ہے نا ہم کو. یاد رکھیے اس بات کو, یہودیوں کو یہی زام تھا, ان کو یہ زام تھا, یہودی یہ کہتے تھے کہ جہنم پہ جو فرشتے تعینات جو پھینکیں گے وہ 19 ہے ان کی تعداد, کتنی قرآن نے کہا 19 ہے, وہ جہنم میں جو دھکا دیں گے فرشتے 19 ہے ان کی تعداد. تو یہودیوں نے کہا 19 ہے وہ لڑیں گے ہم ان سے, وہاں ہٹا ڈالیں گے ان کو, نکل کے چل جائیں گے جنت. تکبر دیکھیے ان کا. ایک عقیدہ یہودیوں کا یہ بھی تھا کہ ہم چونکہ اولاد نبی سے ہے, بنی اسرائیل میں کم و بیش 1000 کی تعداد میں, کچھ نے تو لکھا 2000 کی تعداد میں انبیاء آئے, تو چونکہ ان کو زام تھا کہ ہم انبیاؤں کے خاندان سے, ہمارے میں کچھ لوگ زام ہیں ہم فلاں کے خاندان سے, زام تھام نبی کی خاندان سے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر جلیں گے بھی تو تھوڑی دیر پھر جائیں گے نا. تو میرے بھائی اس بات کو یاد رکھیے, جو تکبر کی بنیاد پہ گناہ کریں گے نا, ارے دیکھا جائیں گا اللہ نے جہنم بنایا تو بھگت لیں گے نا, تکبر کی بنیاد پہ گناہ کریں گا وہ جنت میں کبھی نہیں جائیں گا, کیونکہ اللہ نے جہنم بنائی ہے تمہیں ڈرانے کے لیے اور تم اس کو بھی کہہ رہے ہو دیکھا جائیں گا, یہ تکبر ہے آپ کا. جس جہنم کی آگ اور اس کے تذکروں سے انبیاء لرز جایا کرتے تھے, صحابہ زارو خطا رویا کرتے تھے, خبر کے عذاب سے رونے کا یہ حال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا آتا ہے کہ آپ کے چہرے پہ دو لائنیں بن گئی تھی کالی کالی آنسو کنٹینیو جانے کی وجہ سے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تندور کے پاس سے گزرے اور جہنم کی آگ کا تذکرہ آیا تو وہیں گر گئے, تندور کی آگ تو کچھ بھی نہیں جہنم کے سامنے, گر گئے. اور ہم کیا بولے, تھوڑے دن کا ہے کوئی مسئلہ نہیں. جب کوئی انسان تکبر کی بنیاد پہ کرا, جیسے کہ گورنمنٹ نے فائن لگایا, سگنل توڑو گے تو فائن پے کرنا ہے, کوئی بولے سگنل توڑ لو فائن دیتے رہو, چلو ایک آدمی لگا دیا ایجنٹ میں فائن دیتے رہو میں سگنل توڑوں گا, تو اب یہ تکبر کی بنیاد پہ قانون توڑا ہے, اس کو دوسری سزا دی جاتی ہے, وہ نہیں دی جاتی, سمجھ رہے. تو کوئی اگر یہ عقیدہ رکھے نہیں بھائی جنت تو جانا ہے لیکن دنیا بھی عائش کر لو, تھوڑے دن جہنم میں جلیں آ جائیں گے, تو ابھی جہنم کو اس کا مطلب ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے نا. صحابہ کے لیے میں نے کہا ان کا ایک تصور تھا, ریئل کانسیپٹ تھا ان کا جنت و جہنم کا. انشاءاللہ میں جہنم کا تصور بھی انشاءاللہ رکھوں گا, اس کی ہولناکیاں بھی رکھوں گا, تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئیں گی. اور جب انسان جہنم کی حقیقت کو سمجھ لیں گا تو یقیناً رب کے اطاعت اور نبی کی اطاعت میں لگ جائیں گا, اور یقیناً وہ گناہ اور معصیت کو مذاق اور معمولی نہیں سمجھیں گا, اور کبر اور تکبر کی بنیاد پہ کبھی بھی گناہوں کو نہیں کریں گا کہ دیکھا جائیں گا تھوڑے دن بھگت لیں گے چلے جائیں گے, بہت بری بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں کو تو دور, گناہ تو دور. ایک بلی کے ساتھ ایک عورت نے برا سلوک کیا, بخاری کی روایت ہے, اور اللہ نے اس کو جہنم رسید کر دیا. ایک عورت نے صحیح بخاری کی روایت ہے اپنے پڑوسیوں سے بد کلامی کرتی تھی, اللہ نے اس کو جہنم رسید کر دیا. ایک بد کلامی, ایک بلی کو مارنا, ایک آدمی جو ہے پیشاب کے چھٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا, اللہ اس کو قبر کا عذاب دے رہا ہے. معمولی نہیں یہ گناہ, یاد رکھیے یہ معمولی گناہ نہیں ہے. ہم جن کو مذاق سمجھ رہے ہیں اس سزاؤں کو آپ جوک مت سمجھیے, یہ ایسی سزائیں ہیں جیسے جنت تصور کے باہر کی چیز ہے نا, جہنم بھی تصور اور سوچ سے باہر کی اذیت ہے. کبھی کسی نے جو ہے جیل اگر نہیں دیکھا نا تو جیل کی تکلیفیں سے معلوم نہیں ہوتی, جب جیل میں چلا گیا نا تو اس سے پوچھ, اس کو وہاں جا کے پتہ چلتا ہے دوسری جیلوں میں کیا تکلیف ہوتی ہے. جب دوسری جیلوں میں جاتا ہے اسے پتا, اس سے بھی اوپر ایک جیل اس میں تو یہ اذیت دی جاتی ہے. جہنم اذیتوں کا جس کو ہم کہیں گے نا ایک ہائیسٹ پیمانہ, اس سے زیادہ اذیت نہیں ہو سکتی کوئی چیز. کوئی بھی انسان یہ نہ کہے گا تھوڑے دن تو بس گناہ ٹھیک ہے, تھوڑے دن بھگتیں گے جائیں گے, واللہ ہی جب جہنم کے بارے میں ہم جانیں گے کبھی انسان تصور نہیں کرے اللہ میں اس کے قریب بھی کبھی جاؤں, ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ انہیں ایکسپلین کیجیے, ان کو سمجھائیے یہ بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میں سید ناصر علی پوسد سے. آج میرا سوال یہ ہے کہ آج ہماری گھر کی جو عورتیں ہیں صرف نماز پڑھتی ہیں اور قرآن پڑھتی ہیں, اور اپنے بچوں کے لیے جو کرتی ہیں تو کیا صرف اسی سے جنت پہ چلی جائیں گی یا ان کے لیے اور کچھ کرنا پڑے گا؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو آج عورتیں ہیں نماز پڑھتی گھر میں قرآن پڑھتی ہیں اور اس کے علاوہ بچوں کی تربیت کرتی, کیا ان کو اس سے زائد بھی کچھ کرنا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے؟ دیکھیے وہ جو حدیث ہے جو میں نے رکھی تھی, جو عورت کے لیے کہا کہ آٹھوں دروازے کھلیں گے, حدیث کا معاملہ ایسا تھا, صحابی ایک صحابی آئی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کے لیے کیوں نہیں آپ جہاد فرض کرتے تاکہ ہم بھی اللہ کی راہ میں لڑے, اور جہاد مانا ہوتا ہے حق کی راہ میں لڑنا, حق کے لیے لڑنا, تو کہا ہم بھی رہے. اس لیے کہ یہ مرد تو دیکھیے نماز بھی پڑھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, حج کو جاتے ہیں, جہاد کرتے ہیں, بڑے ثواب کما لیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے بھی ان کو فرمایا کہ عورت کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ نماز پڑھ لے, فرض روزے رکھے اور شوہر کی اطاعت کرے, تو انشاءاللہ وہ آٹھوں میں سے جو دروازے میں جانا چاہیں گی چلے جائیں گی. تو یہ حدیث سے محدثین اس کی شرح میں لکھتے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ صحیح اسلامی عقیدے پر ہو. اس عقیدے کے بعد کم از کم چیزیں ہیں, یہ زیادہ سے زیادہ نہیں ہے نا. تو کوئی اور سوچے دیکھو کتنی اچھی بات فیض بھائی نے بول دیا اور نماز روزہ کرنے کا اور شوہر کی بات سننے کی باقی سب غائب. دس از واز دا منیمم کرائیٹیریا, میں نے سب سے کم کرائیٹیریا, سورہ عصر میں کرائیٹیریا ہے جہنم سے بچنے کا, کرائیٹیریا اصول ہے کہ جہنم سے بچنا ہے تو کیا کرنا ہوگا, والا قسم زمانے کی ان الانسان لفی خسر, ساری کے ساری انسان جہنم میں جائیں گے, کن لوگوں کو چھوڑ کر, سوائے لوگوں کے جو ایمان لائے, الذین آمنوا وعملوا الصالحات, نیک کام کرے, وہ تواصب الحق, حقی تلقی نصیحت وصیت کرے, وہ تواصب الصبر, صبر کی تلقی نصیحت اور وصیت کرے. یہ منیمم کرائیٹیریا ہے نا. تو منیمم ایک عورت کو کیا کرنا ہے تاکہ وہ جنت کی مستحق بنے, نماز اپنی فرض پڑھے, اس کے بعد وہ جو ہے روزہ رکھے اور شوہر کی اطاعت گزار بنے, ہو گیا. اس کے بعد کون سا انسان ہے جو درجے بلند نہیں چاہتا ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں دنیا کے معاملے میں, میں سوال کرتا ہوں, اگر ایک کار ہم نے لی اور صرف باڈی مطلب چیسس انجن اور سیٹ ہے تو کار چلتی نا, چلتی نہیں چلتی نہیں. اس کو اگر ونڈ شیلڈ مطلب ونڈو ہو تو اچھا ہے, ونڈو پہ اگر گلاس پہ وہ اسپیشل اگر فلم چڑھی ہو تو اچھا ہے, ہارن ذرا اچھا رہا تو اچھا ہے, کلر اچھا رہا تو اچھا ہے. مطلب ہم ہر چیز کو کمپلیشن کی طرف جاتے ہیں. ایک گھر پہ چھت ہو, اس کو دیواریں ہو, دروازے ہو, کلر نہ ہو, پلاسٹر نہ ہو, فرشی نہ ہو, تو بھی زندگی گزرتی ہے نا. لیکن ہر بار اپڈیٹ کرتے ہیں, پلاسٹر, فرشی اچھی, یہ صوفے, کلر, انسان اچھا جاتا ہے. تو یہ تو منیمم بتایا جا رہا ہے نا حدیث میں, ورنہ اس کو عورتیں میگزین نہ لے لے کہ آج تو پتا چل گیا بہت آسان آسان باتیں. خامو خام محنت کر رہے تھے, اولاد کی تربیت کر رہے تھے, دینی درس لے رہے تھے, لوگوں کو سکھا رہے تھے. نہیں, یہ سب ہر آدمی نیکیوں میں اضافہ اور سبقت چاہتا ہے, یاد رکھیے. تو کیوں ہم چاہتے کہ جنت میں ہم نیچے مقام پر ہیں, کیوں نہیں مقام اپنے بڑھایا جائے؟ تو لہٰذا وہ منیمم کرائیٹیریا تھا, ایک عورت کم از کم یہ کرے, زیادہ سے زیادہ اس کو بہت سارے کام کرنا ہے, اولاد کی تربیت کرنا ہے, انہیں جو ہے بہت ساری چیزیں تربیت میں شامل ہے جس سے وہ اولاد جو ہے دیندار بنے, وہ کرنا ہے. ماحول کے اندر اگر اللہ نے صلاحیت دی بولنے کی تو امر بالمعروف نہیں منکر کا کام کرنا ہے, شوہر کی اجازت کے ساتھ ہی سب ہوں گا, یاد رکھیے. اس کے بعد جو ہے بہت سارے کام ہیں, یاد رکھیے. عورتوں کا شعبہ اتنا خالی ہے ہمارے پاس, کسی کو انتہا نہیں, اتنا خالی ہے آج. اور یاد رکھیے, کسی بھی قوم کی عورتوں کا بگاڑ اس قوم کا بگاڑے, اور کسی بھی عورتوں کی قوم کا سدھار اس قوم کا سدھار ہے. اس لیے کہ عورت جب سدھرتی ہے تو ایک فرد نہیں سدھرتا ہے, عورت جب سدھرتی ہے ایک خاندان سدھرتا ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عورت چار مردوں کو جنت لے جا سکتی ہے اور چار مردوں کو جہنم لے جا سکتی ہے. کہ تو اس سے ڈائریکٹ ریلیشن ہوتا ہے ان چاروں کا, پہلا اس کا والد, دوسرا اس کا بھائی, تیسرا اس کا شوہر, چوتھا اس کا بیٹا, ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں. چار کو چاہے تو جنت, چار کو جہنم. مطلب وہ وصیت کر کے, نصیحت کرتے, واس کر کے, اچھائی کو حکم دے کے, برائی سے روک کر کر سکتی ہے. لیکن وہ اگر نہیں کرے تو پھر یہی شوہر اس کی باتوں میں سن کے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے, یہی باپ بیٹی کی باتوں میں آ کر اپنی بہو سے جھگڑا کر لیتا ہے, یہی بہن جو ہے بھائی کو بھگا کر بھابھی سے جھگڑا کرا دیتی ہے نا. جنت اور جہنم دونوں کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے. تو لہٰذا میں بھی یہی مانتا ہوں, عورتوں کا سدھار سماج کا سدھار, عورتوں کا بگاڑ سماج کا بگاڑ. اور اللہ ہم پر رحم کرے, بہت رحم کرے. آج جو عورتوں کا بگاڑ ہے میں اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں, اور اس بگاڑ کے لیے میں عورتوں کو ذمہ دار نہیں مانتا ہوں. حاکم کی غلطی کی وجہ سے محکم بگڑتا ہے کبھی بھی. ذمہ دار مردوں کی غیرت اور ان کی وہ کہاں گئی؟ ہمارے مرد اللہ رحم کرے دیوس بن کر بیٹھے ہوئے. دیوس سمجھتے نا, دیوس اس شخص کو کہا اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا جو اپنی گھر کی عورت کو بیاہی کرتے دیکھے اور اس کو جو بھی نہیں رنگتی, اس کو حس بھی نہیں آتا, بے پردگی, غیر محرم سے بات چیت چالو ہے, باپ دیکھ رہا ہے. کوئی بات نہیں بیٹا, یہ تو ہائی سوسائٹی کا ٹرینڈ ہے, یہ سب تو کرنا ہی پڑے گا نا, ورنہ لوگ کیسے مانیں گے. یاد رکھیے بہت ضروری. تو عورتوں کو یہ منیمم تھا جو میں نے کہا, اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو عورتوں کو کرنا ہے, ڈٹ کر کرنا ہے. اس لیے کہ ہر آدمی دنیا میں اچھا سے اچھا تھا, آخرت میں اچھا سے اچھا, لیکن کم از کم اتنا تو کرنا ہے تاکہ وہ جنت کی مستحق بن جائیں. السلام علیکم. جنت میں پودا لگتا ہے, پیڑ وغیرہ, تو سبحان اللہ العظیم ہے, سبحان اللہ العظیمی و سبحان اللہ بحمدی, ایسا بولے تھے آپ نے, تو یا پھر سبحان اللہ و بحمدی ہے, یا پھر سبحان اللہ العظیم, یا پھر دونوں الفاظ ہیں. پہلے مطلب سبحان اللہ العظیم ہے یا پھر سبحان اللہ و بحمدی ہے. بہرحال میں نے جو جملہ آپ کے سامنے رکھا تھا حدیث میں جو الفاظ ہے اس کے لیے, ایک سیکنڈ جی. اچھا بہرحال وہ الفاظ تھے سبحان اللہ العظیمی و بحمدی, پورا یہ تھا سبحان اللہ العظیمی و بحمدی, ٹھیک ہے. اور یہ روایت جو ہے جامع ترمذی کی ہے. السلام علیکم, میرا نام عبد الرحمٰن ہے, میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. فیض بھائی, آج کا میرا سوال ہے کہ جنت میں ایک شیطان کا پیڑ ہے, تو اس کا نام کیا ہے؟ جنت میں شیطان کا. بھائی نے ایک سوال کیا, کیا جنت میں کوئی ایسا ایک جھاڑ ہے جو شیطان کا جھاڑ کہا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے ویسا نہیں ہے. وہ جھاڑ جس کے تعلق سے آتا ہے, جس کے پھل شیطان کے سروں کے جیسے ہیں, وہ جہنم کی گہرائی میں اگنے والا ایک جھاڑ ہے, جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اس کے پھل ایسے ہوتے ہیں جیسے شیطان کے سر, ٹھیک. تو جنت میں ایسا کوئی جھاڑ نہیں ہے, جہنم میں ایک ایسا جھاڑ ہے جس جھاڑ کے اوپر جو پھل لگتا ہے وہ شیطان کے سرو جیسے وہ پھل ہوتے ہیں. اور جہنم, جنت میں کوئی بری چیز ایسی نہیں ہے, یا کوئی بھی ایسا سین بھی نہیں جس کو دیکھ کے انسان مایوس ہو, رنجیدہ ہو, غمزدہ ہو, پریشان ہو, مصیبت ہو, بلکہ وہاں ہر چیز ایسی ہے جس سے انسان سے خوش اور فرحت حاصل کرتا ہے. تو آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا تھا نا, تو اللہ نے آدم علیہ السلام, بہرحال بھائی نے کہا آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا, تو جب شیطان اچھا تھا وہ جنت میں آدم علیہ السلام کے ساتھ تھا, اور وہاں اللہ نے ایک آزمائش کے لیے ایک جھاڑ لگا رکھا تھا, لیکن وہ شیطان کا جھاڑ نہیں تھا, آزمائش تھی کہ آدم اس جھاڑ کے قریب نہ جانا. لیکن اللہ رب العزت جانتا تھا آدم علیہ السلام بھول جائیں گے, وہ بھول گئے, اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے اس پل کو کھا لیا. شکریہ. اس نے ایک سوال کیا, اللہ تعالیٰ اس عورت کا دیدار کرے جو اپنی عدت کے دن پورے کرے گی اور مکمل پردے کی پابندی کرے گی، ایسا لوگ کہتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، عورت کی عدت گزارنا شوہر کے انتقال کے بعد یا طلاق کے بعد یہ بڑی اہم چیز ہے، لیکن ایسی کوئی فضیلت کبھی میں نے نہیں سنی، واللہ عالم۔ لوگ بہت سارے ضعیف اور موضوع روایتوں کو، من گھڑت روایتوں کو بیان کرتے ہیں، واللہ عالم میں نے ایسی کوئی روایت آج تک نہیں سنی جس میں یہ فضیلت آئی ہو کہ پردے کی پابندی جو اس حالت میں کریں گی اللہ اس کو اپنا دیدار کرائیں گا۔ حالانکہ پردے کی پابندی تو ایک مومنہ کو اس کے بالغ ہونے سے لے کر موت تک کرنا ہے، تو اسپیشل کیس میں نہیں سمجھتا ایسا کچھ ہے۔ بہت ساری روایتیں لوگ بیان کرتے ہیں لیکن بہرحال وہ صحیح نہیں ہوتی، واللہ عالم، اس تعلق سے میں نے کبھی کوئی روایت اس کی یہ فضیلت میں نہیں پڑھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام محمد بارمی ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر کسی شخص کی اولاد کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ اولاد اپنی والدین کو جنت میں لے جائیں گی کیا؟ دیکھیں بھائی نے سوال کیا، کیا کسی اولاد کا انتقال ہو جائے تو کیا اپنے والدین کو جنت میں لے جائیں گے؟ اس تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا پیارا واقعہ رکھ دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو ہے ایک صحابی آیا کرتے تھے جن کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ ہوتا تھا۔ اسے پتا چلا رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مجلسوں میں بچوں کو لاتے تھے صحابہ، تو لایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ کئی دن تک وہ مجلس میں نہیں آیا، واعظ اور نصیحت میں نہیں آیا۔ آپ نے پوچھا وہ فلاں شخص کہاں ہے جو آتا تھا میری واعظ نصیحت میں مجلس میں؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اب نہیں آتا، اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئے، کہا کہ تم کیوں نہیں آتے ہو مجلسوں میں؟ تو کہا اللہ کے رسول، میں اپنے بچے کو لایا کرتا تھا، بیٹھا کرتا تھا اس کو مانڈی پہ لے کر، اب جب میں مجلسوں میں آتا ہوں تو مجھے اس کی یاد آ جاتی ہے، مجھے تکلیف ہوتی، لہٰذا میں نے آپ کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا۔ تو آپ نے کہا تو صبر کر، کیا تو نہیں جاتا کہ تیرا بچہ روز قیامت جنت کے دروازے پہ کھڑا رہے اور تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے جنت میں لے جائے؟ تو کہا اللہ کے رسول، ہم بالکل چاہتا ہوں۔ تو کہا پھر غم نہ کر اور اس کے انتقال پر صبر کر۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ بچے جو نابالغ ہوتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، وہ جنت میں والدین کے لیے انتظار کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے والدین کی سفارش کریں گے، اگر وہ کافر منافق نہیں رہے، سمجھ رہے آپ بات کو، گناہگار نہیں رہے، جنت جہنم کے مستحق نہیں رہے، تو ان کا وسیلہ قبول بھی ہوں گا اور وہ پکڑ کر لے جائیں گے۔ اور جس کے تین انتقال کر جائے وہ پکڑ کے آٹھوں میں سے کوئی ایک دروازے سے لے جا سکتے ہیں، ان کو تو پورے آپشنس رہیں گے، لیکن جس کا ایک ہو جائے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جو ہے اس کو پکڑ کے جو ہے لے جائیں گے، اس میں ان کے لیے وسیلہ بنیں گے۔ السلام علیکم، اس بھی سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو تمام جانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، تو اس کے معنی کیا ہے کہ تمام جہان، یعنی کہ لوگوں کا گمان یہ ہے کہ اس دنیا کی جیسے بھی کوئی اور جہان ہے، تو کیا ان کا بھی حساب ہوں گا اور وہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے؟ جیسے کچھ بھی لوگ یہ کرتے ہیں۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کہا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کیا نبی ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی عالم ہے جہاں لوگ بستے ہیں، انسان بستے ہیں، اور کیا آپ ان کے لیے بھی نبی ہیں؟ اس معاملے میں واللہ عالم بالصواب، ہم نہیں جانتے اس کا کیا معاملہ ہے، کیا انسانیت کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہے، مطلب انسان اور کہیں بستے ہیں، واللہ عالم۔ لیکن بہرحال جو بات ظاہر ہے وہ یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان اور جن ان کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، اور جو بھی انسان اور جن آپ کے بارے میں خبر سنے اور آپ پر ایمان نہ لائے تو بہرحال اس سے روز قیامت پوچھ ہونے والی ہے۔ اس لیے کہ آپ نے حدیث فرمایا جامع ترمذی کی روایت ہے، میری باست کی خبر کو یہود یا نصارہ یا کوئی اور انسان سن لے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جائے تو وہ جہنم میں جائیں گا، اتنا ہم جانتے ہیں۔ اور عالمین سے مراد جو مفسرین لیا اس میں سے ایک مراد یہ بھی ہے، عالمین سے مراد انسانی عالم، جنوں کا عالم اور جانوروں کا عالم، عالم مطلب الگ الگ مخلوقات جو دنیا میں بستی ہے سب عالم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے نبی تھے، جنوں کے لیے تھے، انسانوں کے لیے تھے، جانوروں کے لیے تھے، جھاڑ پہاڑ کے لیے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے، آپ ایک جھاڑ کے تنے سے ٹیکہ لے کر خطبہ دیا کرتے تھے، جب اس جھاڑ سے ممبر رسول ہٹا دیا گیا تو حضرت عمر فرماتے، جب ہم وہاں بیٹھ کر جمعہ کا خطبہ سن رہے تھے اس جھاڑ میں سے بچے کے رونے کی جیسی آواز آ رہی تھی، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ نے کہا وہ میری جدائی سے جو ہے غمزدہ ہے، لہٰذا اس جھاڑ کو کاٹ کر آپ کی ممبر کے نیچے لا کے لگا دیا گیا، پھر اس کا رونا بند ہو گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ کا، اللہ کے رسول میرا اونٹ میری بات ہی نہیں مانتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح روایت ہے، آپ گئے اس کے پاس اور اس کے پاس گئے، اس اونٹ نے کان تک آپ کے اپنا جو ہے چہرہ لایا اور کچھ کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کہہ رہا ہے میں تیری بات اس لیے نہیں مانتا ہوں کہ تو فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تو آپ جانوروں کے بھی نبی تھے، تو عالم سے مراد یہ ہے جن، انس، جانور، چرند، پرند اور تمام چیزیں، یہ بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کیا اور بھی ایسے زمین اور، واللہ عالم، اس تعلق سے ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح انسان ایک بار سبحان اللہ بولتا تو جنت میں اس کے لیے ایک جھاڑ ہوگا دیا جاتا، تو انسان پوری زندگی میں ایسے لاکھوں مرتبہ بولتا ہوں گا، اور آپ نے بتایا ایک جھاڑ کی وسعت 100 سال گھوڑے کے اوپر سے مجھے لوگوں رفتار سے دوڑیں گا تو بھی ختم نہیں ہوں گا، اور ایک انسان کو جو جنت ملتی ہے تو ادنا درجے کی جنت جو حدیثوں میں سنتے ہیں کہ دنیا سے دس پٹ پڑی جنت ہے، تو جھاڑ کی وسعت بہت زیادہ ہو جا رہی ہے اس میں، اس کا کیا ہے؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ جہاں ایک حدیث میں تو آ رہا ہے کہ جھاڑ اتنے بڑے کی 100 سال کی ان کی چوڑائی ہے، ایک آدمی ایک کلمہ پڑھے تو اس کو ایک جھاڑ لگ جاتا ہے، وہیں ایک آدمی کے تعلق سے آ رہا ہے کہ وہ اس کو تو صرف 10 دنیا کے برابر جنت ملیں گی، اور ایک آدمی زندگی میں لاکھوں بار یہ جملہ ادا کر سکتا ہے، لہٰذا لاکھوں جھاڑ اگ سکتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ وہ جو انسان تھا جو آخر میں آیا، ظاہر سی بات ہے اس کے گناہ تھے اور اعمال کا ذخیرہ اس کا کم تھا، اس نے یہ سب کیا ہی نہیں ہوگا۔ وہ جو آخری انسان آ رہا ہے اس کے پاس خود بخود اعمال کا ذخیرہ کم ہے، اس وجہ سے تو جو ہے اس کو سزا مل رہی جہنم کی، اور سب سے آخری میں نکل رہا ہے نا، یہ لاسٹ پرسن کے بارے میں حدیث ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس نے نیکیاں بہت کم کی تھی اور عقیدہ توحید پر تھا، لیکن یہ اصل ہوتی ہے یاد رکھے عقیدہ توحید، کیونکہ جہنم کا بیان نہیں تھا اس لیے میں دونوں کو نہیں ملا سکتا ہوں لیکچر، لیکن ایک سے حدیث سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جب جہنم میں لوگوں کو ڈال دیا جائے گا تو جہنم کہیں گی کیا اور ہے، اور ڈالو، پھر اللہ کہیں گا کہ اب ختم ہو گئے لوگ، پھر وہ کہیں گے ابھی جگہ ہے اور ڈالو، اس کے بعد اللہ اپنی جو ہے پیر کو اس کے اندر رکھ دیں گا، وہ فوراً کہیں گے اللہ میں جو ہے تجھ سے پناہ مانگتی ہوں اور میں جو ہے اپنی بات کو واپس، مطلب کوئی نہیں، اللہ بتا دیں گا اس کو، اعلان کر دیں گا کہ کوئی نہیں ہے اس معاملے میں، ہے نا۔ اور پھر جہنم جب کہیں کیا اور ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ اب مجھ میں کوئی توحید پرست باقی نہ رہا سوائے مشرک کے اور کافر کی، مجھ میں کوئی توحید پرست نہیں۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ توحید پرست ہوں گا لیکن اعمال نہیں کیے ہوں گے، تبھی تو وہ سب سے آخری میں نکل رہا ہے، چھوٹی جنت مل رہی۔ اگر وہ توحید پرست تھا اور اعمال کیا ہوتا، جو آدمی ذکر کر رہا ہے اللہ کا، تو ظاہر سی بات ہے ذکر سے پہلے تو فرض نمازیں پڑھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا نفل نہیں پڑھتے اور فرض نہیں پڑھتے اور نفل کا اہتمام کرتے ہیں، جیسے کہ اب تسبیح پتہ چل گئی آپ کو، اب کچھ لوگ تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ ارے میرے بھائی آپ سن کی واضح حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جس عمل کو پسند کرتا ہے وہ فرائض ہے، فرائض کے بعد جو شخص نفل کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہے جس سے چلتا ہے، سمجھ، اس کا اس کی آنکھ بن جائے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ صحیح روایت اس کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر معاملے کو خود کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہی ہے کہ وہ آدمی عمل کرتا ہی نہیں تھا، صرف عقیدہ توحید پر تھا، اعمال نہیں کیے تھے، اس کی وجہ سے جہنم میں گیا، ورنہ اگر وہ اعمال کرتا تو جھاڑ ظاہر سی بات لگتی اور وہ چھوٹی جنت نہیں بڑی جنت کا انشاءاللہ جس مستحق بنتا۔ انشاءاللہ جی اسی پہ ہم بات ختم کریں گے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔ اللہ خیر کثیرا، یہ کانفرنس اسی طرح انشاءاللہ اگلے 6 دنوں تک جاری رہے گی، آپ تمام سے جو ہے دو سبب سے شرکت کی گزارش ہے، اور کل جو عنوان رہے گا انشاءاللہ وہ جنت میں لے جانے والے اعمال، اس عنوان پر خطاب ہوگا، آپ سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے۔ جزاکم اللہ خیر کثیرا۔